Polsce. Naszymi gośćmi będą menedżer klubu Rafał Gnybek, trener Łukasz Frajtak oraz zawodnik, reprezentant Polski Dominik Solecki. Sportowa arena z Red Dragon z Pniewy na naszej antenie jutro, przypomnę, od godziny 21.05. A teraz już przenosimy się do Legnicy. Tam spotkanie 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lech walczyć będzie z Miedzią ponownie. Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski. Halo, witamy serdecznie Państwa z Legnicy. Stadion w Legnicy imienia Orła Białego. Tutaj właśnie mecze 25. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy gospodarzami Miedzią Legnica. Piłkarze Miedzi ubrani na niebiesko. Niebieskie koszulki, niebieskie spodenki, niebieskie piłkarskie getry kontra Lech Poznań. Dzisiaj podopieczni Adama Nawałki w białych kostiumach i wszystkie zestawy, jeśli chodzi o ich stroje, właśnie w tym kolorze. Ustawieni już piłkarze na środku boiska, ustawiony główny arbiter tego spotkania, warszawski sędzia pan Tomasz Kwiatkowski. Na liniach pomagać mu będą panowie Sebastian Mucha i Marcin Lisowski. Sędzią technicznym jest Damian Sylwestrzak, delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Czajkowski, a w wodzie VAR zasiadają Jarosław Przybył i Marcin Boniek. Pierwszy gwizdek arbitra już zabrzmiał, no i rozpoczęło się to spotkanie pomiędzy drużyną Lecha zajmującą obecnie miejsce piąte w tabeli Ekstraklasy po 24 kolejkach z dorobkiem 39 punktów, a Miedź Legnica na miejscu 14 na koncie podopiecznych Dominika Nowaka 24 punkty i od razu zabrali się ostro do pracy poznaniacy. Od razu pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu, to jest druga minuta tego meczu, podniesiona wysoko ręka przez Macieja Gajosa, daleko dosłana piłka gdzieś tam w okolice pola karnego, aż cofnął się ten niewysoki, jasnowłosy Peterin Forsell i wybijał piłkę poza pole karne, ale znowu ta piłka w 16 drużyny gospodarzy trafiła, tym razem nie pod nogi Pedro Tiby, poradzili sobie dobrze obrońcy drużyny Miedzi, a teraz musi interweniować Vernon DeMarco i on przerywa akcję drużyny gospodarzy. Przypomnijmy, wyjściowe jedenastki obu drużyn. Lech Poznań rozpoczął ten mecz w następującym zestawieniu. W bramce Jaśmin Burić, dalej w obronie Robert Gumny, Tomasz Rogne, Nikola Wujadinowicz, Piotr Tomasik w pomocy, Pedro Tiba, Maciej Gajos, Vernon DeMarco, Maciej Makuszewski i Kamil Jóźwiak, no i oczywiście wysuniętym napastnikiem dziś Duńczyk Krystian Gytkier. Przedłużony kontrakt z Krystianem Gytkierem do 30 czerwca 2020 roku. Liczymy na to, że właśnie to przedłużenie, które miało miejsce w tym tygodniu, dziś ten duński goleador uczci bramką. Jeśli chodzi o zestawienie drużyny gospodarzy, Łukasz Sapela w bramce, dalej Milikowicz, Busa, Bartczak, Kamara, Augustyniak, Santana, Zieliński, Borja Fernandez, Petteri Forsell i Mateusz Szczepaniak. Agresywnie rozpoczęli poznaniacy to spotkanie. Już był pierwszy stały fragment gry wykonywany przez Macieja Gajosa. Było dośrodkowanie piłki w pole karne, ale teraz jest kontratak drużyny gliwickiej. Piłka po prawej stronie, ale dobrze tam wrócił wracający do defensywy Piotr Tomasik. Wybił piłkę spod nóg jednemu z gospodarzy i od wrzutu z autu rozpoczną za chwilę Legniczanie. Daleki wyrzut piłki, no ale w dalszym ciągu w trzeciej minucie mamy bezbramkowy remis. Piłkarze Miedzi znowu z piłką na środku boiska. Legnica to 100-tysięczne miasto nad rzeką Kaczawą. Z tych 100 tysięcy około 5 tysięcy fanów pojawiło się na stadionie tutaj w Legnicy, by oglądać spotkanie właśnie gospodarzy broniących się w tym sezonie przed spadkiem z Lotto Ekstraklasy z poznańskim Lechem. Już gracze Miedzi, teraz będzie dla nich okazja, bo będzie rzut wolny jakieś 10-15 metrów od linii pola karnego. Dokładnie ustawiona piłka przez Peteriego Forsella. Peteri Forsell, człowiek, od którego naprawdę bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o kreowanie gry ofensywnej drużyny trenera Dominika Nowaka. Niewysoka sylwetka, charakterystyczna opaska na włosach, dziesiątka na niebieskiej koszulce, ustawieni w murze dwaj piłkarze kolejorza i jest tam Petr Tiba, jest także Kamil Jóźwiak, no i może być spore zamieszanie, jest doping kibiców drużyny gospodarzy. Peteri Forsell, ależ ostry strzał Forsella do bliska, jest 1-0 dla drużyny Miedzi Legnica, ależ ta akcja, potężny strzał Peteriego Forsella, o ile dobrze dostrzegłem, nie wiem, czy to Paweł Zieliński, czy Mateusz Szczepaniak, ten, który ma patent na kolejorza, wpakuje piłkę do siatki, a teraz bardzo groźny strzał i Bożo Musa zdobywa to prowadzenie dla drużyny Miedzi Legnica. Nieprawdopodobna sytuacja, znakomicie wykonany rzut wolny przez Peteriego Forsella, niedobra interwencja Jubila tam w bramce kolejorza Jaśmina Zawodnicza piłka odskoczyła mu od kolan, padła pod nogi. Boże może, to jest 24-letni piłkarz z podwójnym obywatelstwem bośniackim i chorwackim. To on już pakuje piłkę do siatki. Czwarta minuta spotkania. Więc Legnica prowadzi z kolejorzem 1-0. Fatalny to był błąd Jasmina Buricza. On musi chwytać takie piłki. Była oczywiście mocno strzelona w pole karne przez tego fińskiego niewysokiego pomocnika Petriego Forsella. No ale fatalna interwencja Buricza. Odbił gdzieś tę piłkę, próbował ją chwytać. Ona mu wyskoczyła z tego koszyczka. Dobiegł do niej Bozo Musa. No i teraz kibice na stadionie przy Hetmańskiej w Legnicy mają okazję, by skandować nazwisko tego chorwackiego stopera, który w czwartej minucie wyprowadza gospodarzy na prowadzenie. Gorzej tego spotkania Lechici rozpocząć po prostu nie mogli. Mieli stały fragment gry, ale poszła kontra. Był rzut wolny dla Legniczan. No i jak to się wszystko zakończyło, doskonale już Państwo wiedzą. Trzeba się teraz obudzić. Trzeba jednak zewrzeć te szyki. Chyba nikt w najczarniejszych snach nie spodziewał się, że kolejorz może tak fatalnie rozpocząć to spotkanie. Ale poczekajmy. Jest Kamil Jóźwiak, prawa strona boiska. Szuka tam sobie miejsca na to, by dośrodkować. Dostrzegły Pedro Otibe, ale ten jest wypychany gdzieś tam pod narożnik boiska. Znalazł miejsce, żeby dośrodkować, ale to dośrodkowanie jednak dalekie od ideału. Odzyska piłkę Robert Gumny i wycofuje ją do Nikoli Wujadinowicza. Nie, to Tomasz Rogny. On raz pociągnął 2-3-4 metry do przodu i był faulowany. Podawał niedokładnie, ale na szczęście gdzieś tam Norwek był popchnięty przez Mateusza Szczepaniaka. I będzie stały fragment gry dla Lechitów. Już wykonany. Płasko, krótko podawał Tomasz Rogny. Piłka po lewej stronie pod nogami Piotra Tomasika. Tomasik rozciąga. Jest tutaj Maciej Makuszewski. Zbiega do środka Makuszewski, podaje do Pedro Otibe. Ten daleko rozciąga. Tym razem na prawą stronę do Roberta Gumnego. Robert Gumny, będzie okazja na dośrodkowanie. Mięciutka wrzutka w pole karne Roberta Gumnego. Kto to zamknie? Jeszcze powalczą poznaniacy gdzieś przed polem karnym o odzyskanie tej futbolówki. Robert Gumny agresywnie tam dopada do tego Hiszpana Tamary. Tamara musi się cofać, musi bronić piłki, by ta nie opuściła boiska i by nie było stałego fragmentu gry dla kolejorza. To się Hiszpanowi udało, ale wysoki pressing zakładają poznaniacy i to się opłaca. Czy Robert Gumny jako ostatni dotykał piłki? Tak. I to będzie rzut z autu dla drużyny Legnickiej Miedzi. No starają się poznaniacy gdzieś szybko odrobić te straty, ale to na razie im nie wychodzi. Ale widać, że podeszli wyższym pressingiem. Siódma minuta tego spotkania się rozpoczęła. Od czwartej kolejorz po bramce Bozo Muszy przegrywa w Legnicy 0-1. Niedokładne wybicie piłki. Teraz będzie rzut z autu dla kolejorza. Tomasz Rogne już daleko, daleko wyrzucił do Nikoli Wujadinowicza. Wujadinowicz na lewą stronę. Jest tutaj Piotr Tomasik. Jest to jakieś zaskoczenie, że nie ma w wyjściowym ustawieniu Wołodymyra Kostewicza, no ale ci, którzy śledzą mecze rezerw, doskonale zdają sobie sprawę, że wczoraj Wołodymyr Kostewicz zagrał w meczu trzecioligowych rezerw. Strzelił nawet bramkę, bardzo łatwą bramkę. No ma taką zasadę trener Adam Nawałka, że jeżeli jakiś piłkarz jest kontuzjowany, to najpierw chce mu dać zagrać w rezerwach. Potem dopiero może myśleć o tym, by wskoczyć do wyjściowej jedenastki pierwszego zespołu. Stąd też decyzja, by po raz kolejny dać szansę Piotrowi Tomasikowi. Werner DeMarco, oj, zagubił się teraz z piłką. Fatalnie to rozegrał i będzie wrzut z autu dla gospodarzy. Sprokurował akcję ofensywną gospodarzy, ci jednak z tego pretekstu nie skorzystali, bo wycofali piłkę daleko, aż do własnego bramkarza. Siódma minuta, kolejorz w dalszym ciągu w Legnicy przegrywa 0-1. Zaczęło się naprawdę bardzo, bardzo niedobrze dla piłkarzy trenera Adama Nawałki. Teraz spychani przez gospodarzy, także na własnej połowie boiska. Jest już ustawiony z piłką po prawej stronie Robert Gumny. Kto wie, czy nie powoła go na mecz eliminacji Euro 2020 trener selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek, ale na razie duże powody do radości mają przede wszystkim pani Miedzi. Pedro Otiba, wysoka piłka odegrana szybko na prawe skrzydło, tam już popędził Robert Gumny, opanował piłkę przy bocznej linii, znakomicie Robert Gumny, no i co będzie? Będzie wybijana piłka przez Łukasza Sapelę, 37-letniego bramkarza Miedzi Legnica. To jest też pewne zaskoczenie, bo myśleliśmy, że być może będzie debiut w piłkarskiej drużynie z Legnicy Sosłana Dżanajewa, pozyskanego z Rumina Kazania. Tymczasem nie ma go nawet na ławce rezerwowych, mimo że trenuje, zatwierdzony także już do rozgrywek polskiej ekstraklasie od minionego piątku, a na ławce rezerwowych bramkarz drugi Miedzi Anton Kanibałowski. To jest piłkarz z Ukrainy. Lechici starają się trochę desperacko te akcje przeprowadzać. Trzeba uważać, żeby nie było kolejnej kontry bądź jakiegoś stałego fragmentu gry dla drużyny Dominika Nowaka. Teraz Tomasz Rogne, przesuwają się po sylwetki ubrane w białe kostiumy. Vernon DeMarco, Kuczyzańko do Gajosa, ten bardziej na lewą stronę. Podłącza się wreszcie do akcji także Piotr Tomasik. Tomasik, wycofanie i daleki przerzut teraz na prawą stronę. Tutaj niepilnowany, ma troszkę swobody w tym tym sektorze boiska już na połowie rywala Robert Gumny. Zagrał do swojego kolegi z polskiej młodzieżówki, do Kamila Jóźwiaka. Ten jednak piłkę dość szybko i gładko stracił. Doskakuje do niej Mateusz Szczepaniak, zagrający w napadzie drużyny legnickiej, Peter Infortel. No, teraz to jest taka gra, troszeczkę treningowa wzmianka w wykonaniu piłkarzy legnickich wobec graczy kolejorza. Niezbędne nam się to podoba, bo gospodarze zyskują przez to kolejne takie pokłady pewności. Rusza z prawej strony Aleksander Milinkowicz, 29-letni serbski obrońca drużyny z Legnicy. Wycofana ta piłka znowu do Milinkowicza i cały czas grają, operują tę futbolówką obok środkowej linii boiska. Teraz znowu wypchnięci przez graczy Lecha. Grzegorz Barczak, 34 lata, ogromne doświadczenie, jedyny rodowity Legniczanin w zestawie Miedzi Legnica. To ten piłkarz doświadczony z numerem 19 na niebieskiej koszulce. Do niego znowu trafia piłka, to jest 10 minuta spotkania. Złe informacje na razie ze stolicy polskiej Miedzi. 0-1 Lech przegrywa z drużyną Miedzi. Boża Musa, autora tego gola po znakomicie wykonanym rzucie wolnym przez Peteriego Forsela i naprawdę niedobrej interwencji Jaśmina Buricza między słupkami bramki kolejorza. Teraz w spacerowym tempie, jakby rzeczywiście na tę czekę kaczawę wybierali się na truchcik piłkarzy Dominika Nowaka. Znowu Barczak, jakby zaproszenie dla piłkarzy kolejorza. To wszystko dzieje się jeszcze na połowie Miedzi. Teraz nieco szybsze podanie. Kłane Kamara, Hiszpanem, 29 lat, starał się rozpocząć tę akcję i znowu ten, który zdobył gola, był też tam Borgia Fernandez. Rozciągnięcie znowu na prawą stronę boiska, tam Szydko Milinkowicz włącza się do tych akcji ofensywnych, posyła piłkę po te pole karne drużyny Lecha. No i taka dosyć ratunkowa i troszkę desperacka interwencja Nikoli Wujadinowicza. Poza boczną linię piłkę wybił, był więc aut dla Miedzi Legnica. Teraz kolejna będzie dobra szansa, ta piłka ustawiona, ale zrobiło się niebezpiecznie. Kto wie, czy nie będzie potrzebny VAR, bo tam sygnalizują gospodarze, że mogło być zagranie z ręką przez któregoś z piłkarzy Lecha Poznań, ależ tam zrobiło się ogromne zamieszanie. Błyskawicznie ruszył tam Omar Santana, to on dogrywał w pole karne. Później któryś z jego kolegów starał się skierować piłkę do siatki obok Jaśmina Buricza. Jest akcja drużyny Miedzi. Kolejosze, także sympatycy Lecha odezwali się teraz na kameralnym legnickim stadionie, ale jest znowu niebezpiecznie. Dobrze teraz interweniuje Vernon DeMarco, bo tam rozpędzali się po raz kolejny Legniczanie. Gdyby ta piłka dokładnie gdzieś tam była opanowana, to mogło zrobić się jeszcze gorzej w tym spotkaniu dla kolejorza. Tym, który szarżował, był Juany Kamara. 25 lat ma ten hiszpański pomocnik, który starał się zagrozić bramce Jaśmina Buricza, ale kolejnego gola nie ma. 12 minuta spotkania w Legnicy. Gospodarze Miedzi prowadzą z Lechem Poznań 1-0. 12 minut absolutnie do zapomnienia, jeśli chodzi o grę poznańskiego Lecha. Mówił przed chwilą Krzysztof Ratajczak o tym, że w spacerowym tempie grają piłkarze Miedzi. No i ile im to można wybaczyć, bo oni mają wynik, oni prowadzą 1-0. O tyle spacerowe tempo w wykonaniu piłkarzy poznańskiego Lecha jest po prostu jakimś kryminałem, bo tutaj nie widać wychodzenia na pozycję, tutaj nie widać jakiegoś przyspieszenia. Może teraz się to uda. Jest po prawej stronie Kamil Jóźwiak, na obieg idzie Robert Gumny, dostaje piłkę młodej Poznania, prostowanie w pole karne Roberta Gumnego, wyskakiwał tam Krystian Gieskier, ale poradzili sobie z tym Legniszanie, ale uwaga, nie ma spalonego. Jest podniesiona Korągiewka jednak w górze i nie będzie strzelał Maciej Makurzewski, bo ten skrzydłowy był tam złapany na offside'zie i nie będzie z tej akcji absolutnie nic, nie będzie żadnego zagrożenia. 13 minuta, Łukasz Capela od rzutu wolnego pośredniego, za chwilę rozpocznie jeszcze z obrębu własnej 16. Rozpadało się tutaj w Legnicy, ta murawa jest tutaj grząska, ta murawa rzeczywiście może płatać się wikle przy jakichś strzałach z dystansu, ale najpierw, żeby myśleć o zdobyciu bramki, to przede wszystkim trzeba na tę bramkę uderzyć, trzeba jakikolwiek strzał oddać, trzeba jakąś akcję ofensywną z przodu zaprezentować. Tego na razie Poznaniacy nam tutaj nie prezentują. Poznaniacy gdzieś schowani za tymi koszarami czekają na to, co zrobią gospodarze, a ci gospodarze w czwartej minucie już zdobyli gola i prowadzą z poznańskim Lechem 1-0. I znów Poznaniacy nie kwapią się do tego, by przejąć się piłkę. Teraz dopiero gdzieś wyżej wyskoczył Krystian Gytkier, stając się zagrozić Łukaszowi Sapeli. Doświadczony 37-letni bramkarz już daleko na drugą stronę do Pettiego Forsela. Ten był przewracany, ale sędzia tam nie zauważył żadnego przewinienia. Poznaniacy na szczęście szybko odzyskali piłkę, ale jeszcze są na własnej połowie. Po lewej stronie jest tutaj Piotr Tomasik, do środka, do Vernona DeMarco. Vernon DeMarco na prawą stronę, tutaj Robert Gumny. No ale Poznaniacy gdzieś zakleszczeni, nie potrafią tam sobie miejsca znaleźć. Dlatego też obrońcy kolejorza wymieniają się takimi krótkimi podaniami, licząc na to, że gdzieś ta sytuacja się za chwilę zmieni. Ryzykował teraz Nikola Wujadinowicz, bo zaatakował go agresywnie Mateusz Szczepaniak, licząc na błąd tego wysokiego czarnogórca, ale się na szczęście nie doczekał. Robert Gumny wzdłuż bocznej linii boiska do Kamila Jóźwiaka. Czy będzie kolejne dośrodkowanie z prawej strony boiska? Blisko tam przy Jóźwiaku jeden z rywali. Teraz zbiega do środka Kamil Jóźwiak. Nie było faulu, choć jestem zaskoczony, że tutaj sędzia nie zauważył przewinienia. Idzie kontratak drużyny Miedzi Legnica, ale osamotniony jest tam Rafał Augustyniak. Świetny powrót Ferdona Ademarko, który gdzieś mu tam czupnie muta, dziupnął tę piłkę, wycofując ją do Jasmina Buricza. Buric szybciutko nie czekał, bo nie ma tutaj na co czekać. Do Roberta Gumnego. Większość akcji ofensywnych Kolejorza dzisiaj prawą stroną boiska i ta współpraca Roberta Gumnego z Kamilem Jóźwiakiem dała o sobie znać w ostatnim spotkaniu z Arką Gdynia, bo to właśnie akcja tych dwóch młodych poznaniaków zapoczątkowała trafienie Krystiana Getkiera. Widać, że gdzieś ta lewa strona, po której biegają Tomasik, a także Makuszewski, funkcjonuje jednak dużo, dużo gorzej. Znów jesteśmy po tej prawej stronie boiska i znów piłkę pod nogą ma Robert Gumny. Teraz jednak nie szedł na przebój, nie starał się gdzieś zdobyć tej boiskowej przestrzeni. Wycofał piłkę do Tomasa Rogne. Rogne na lewą stronę, tam był Maciej Makuszewski. Piłka pod nogami już Pedro Tiby, który jest w środkowej strefie boiska. Kolejne rozciągnięcie do Roberta Gumnego. Ten ma troszkę więcej miejsca, ale do bramki jeszcze daleko. Kamil Jóźwiak z pierwszej piłki starał się odegrać ją do Roberta Gumnego, ale nastrzelił tam Kwama Kamarę. Będzie wrzucał tu dla poznaniaków. Schowany gdzieś na własnej ławce rezerwowych trener Adam Nawałka. On gdzieś tam pewnie już skrupulatnie jakieś notateczki sporządza, już gdzieś jakieś polecenia wydaje, ale najbardziej tutaj taki powiedziałbym pobudzony jest trener Dominik Nowak, który cały czas spaceruje w tej wyznaczonej dla siebie strefie. Próba dośrodkowania Kamila Jóźwiaka, ale wybita piłka przez Kwama Kamarę i tam zobaczymy, bo ucierpiał jeszcze Kwama Kamara, zresztą przewinił Kamil Jóźwiak przy całej tej interwencji. Będzie rzut wolny dla drużyny Miedzi Legnica. 17 minuta spotkania. Przypominam, od 4 minuty gospodarze z Legnicy prowadzą z Kolejorzem 1-0. Piłkarze Miedzi Legnica na własnym stadionie wcale nie mają imponującego bilansu, jeśli chodzi o sezon 2018-2019. Piłkarski Lotto Ekstraklasie wygrali 4 razy, przegrali 5 razy i trzykrotnie remisowali w potyczkach z innymi rywalami z tej piłkarskiej elity w naszym kraju. Teraz prowadzą z Lechem po golu Bożomusy od 4 minuty 1-0. Teraz kolejna akcja drużyny gospodarzy. Wściekły jest trener Adam Nawałka, założył czarną czapeczkę, krótki ciemny prochowiec okrywa trenera drużyny poznańskiego Lecha, no ale na razie tutaj nie ma powodów, by cokolwiek go rozgrzało, jeśli chodzi o grę jego podopiecznych. Petri Forcel, wycofanie do Barczaka, tradycyjnie na trójkę obrońców zawodnicy drużyny legnickiej, tak są ustawiani przez szkoleniowca swojej ekipy, pana Dominika Nowaka, więc Milichowicz na prawej stronie, Musza, ten zdobywca gola po podstępnym strzale Forcela, no i Barczak asekurujący tutaj wszystko po stronie, jeśli chodzi o obronę drużyny gospodarzy. Tak trochę o tej obronie mówię, bo przecież jest troszkę miejsca tam, by zaszarżować, ale też dobrze grająca na razie druga linia piłkarzy Miedzi, którzy szybko asekurują swoich kolegów z defensywy, a teraz ładnie zabrali się do wyprowadzania kolejnej akcji. Juan Kamara po lewej stronie, już pod pole karne, ale teraz ta piłka niesfornie odskoczyła grającemu z numerem 20 Szczepaniakowi i poznaniacy zdawało się, że przejmą tę piłkę, ale przejęli ją tylko na moment. Znowu dobra asekuracja, znowu pomogli sobie piłkarze Miedzi, którzy wyprzedzają w tym starcie do piłki zawodników Lecha. To nie jest dobra informacja. Teraz dobrze już jak z Demarko rozwiązali to wszystko w tym kole na środku boiska. No i znowu szansa, by zbudować akcję z głębi pola. Ale ten mecz ułożył się znakomicie. Mówiliśmy, tak trochę marzyliśmy przed tym spotkaniem z Miedzią. Szybko, żeby Kolejorz zdobył gola, to wtedy taki mecz można ustawić. Ale teraz trzeba walczyć o wyrównanie. Gumny dośrodkowanie, w polu karnym tam spore zamieszanie, ale zupełnie nie reaguje, bo tam powalony na murawie boiska jeden z piłkarzy Lecha Poznań, to Maciej Makuszewski, ale sędzia Tomasz Kwiatkowski nie zareagował, był blisko całego zdarzenia, więc nie podyktował rzutu karnego. A teraz ja piłkę już z autu wrzucać będą piłkarze drużyny legnickiej. 18 minuta spotkania w Legnicy. Miasto 100-tysięczne, jak mówiliśmy, miasto zwane Małą Moskwą, kiedyś zwane, bo przecież tutaj całe mnóstwo żołnierzy radzieckich stacjonowało, a teraz tutaj w Legniczanie cieszą się, bo mają piłkarską ekstraklasę i chcieliby ją zachować dłużej. To drużyna, która kiedyś w historii polskiej piłki zdobyła Puchar Polski dawno, dawno temu już, bo w 1992 roku, ale tutaj też przeżywali spore, spore wydarzenie kibice Miedzi Legnica. Teraz cieszą się na pewno z tego, że ich zespół prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Lech musi zabrać się do roboty, Lech musi grać szybciej, Lech musi szybciuteńko realizować te taktyczne założenia. Teraz jednak zabrali piłkę, znakomicie Kamara zabrał piłkę. piłkę Jóźwiakowi i już taniec hiszpańskiego piłkarza po lewej stronie boiska. Jest przy nim Robert Gumny. W wysokości pola karnego powalczył Kamara z Gumny. No Gumny wyrasta ponad polską ekstraklasę. Zaryzykuje to stwierdzenie, ale teraz nie zaryzykuje czegoś takiego w opowieści o Jóźwiaku, bo stracił piłkę. No i była tam groźna szarża Borii Fernandeza, tego 24-letka też z Półwyspu Iberyjskiego, który wzmocnił drużynę Miedzi Legnica. Będziemy mieli rzut roczny dla drużyny. Gospodarz ustawi piłkę po prawej stronie, patrząc od bramkarza Lecha Jaśmina Bolicza, oczywiście ten Petteri Forsell. 20 minuta meczu, spore tam będzie zamieszanie w 16 przed poznańską bramką. Czy będzie dalekie dośrodkowanie? Jest dalekie dośrodkowanie, no i znowu, czyżby ten Musa tam frunął wysoko w powietrzu. Były oddany strzał, ale ta piłka poleciała na szczęście dla poznańskiej drużyny dobre 1,5 metra obok spojenia słupka i poprzeczki, a więc znowu groźna była sytuacja. Ten, który strzela, to był Rafał Augustyniak, ale mieliśmy szczęście, poznaniacy mieli szczęście, że piłka nie wpadła do siatki obok Jaśmina Bolicza. No i znowu budowa akcji z głębi pola. Od razu, gdy tylko jest strzał niecelny, cała jedenastka Miedzi gromadzi się na własnej połowie boiska i tam czeka na poznaniaków. Ruszył Wujadinowicz, ale ruszył szybko, ruszył sprytnie, ale fatalnie zagrał. Proste pod nogi rywali. Znowu szansa dla Miedzi. Znakomicie ustawili ten mecz. Mogą teraz sobie poczekać na kontrę. Ładne rozpoczęcie. Już piłka powędrowała na prawą stronę do Milinkowicza. Będzie szansa na odegranie w pole karne. Ta piłka jeszcze łapie na 30 metrze Buria Fernandez. Utrzymuje się przy futbolówce. Teraz szybko odegrał jednak do stojącego tam Augustyniaka. Będą cały czas konstruować tę akcję w miarę powoli zawodnicy drużyny legnickiej. Teraz zabierają się z kolejną akcją. No rozgrywają na razie obrońców Lecha naprawdę troszeczkę w przedszkolnym stylu. Nie obrażające przedszkolaków. Łatwo to wszystko wyglądało. A jeszcze nie koniec tej akcji, bo ta piłka wróci na 16 metr. Wróciła na 20, bo dopatrzył się tam przewinienia któregoś z graczy Miedzi sędzia Kwiatkowski i podyktował rzut wolny dla gości. 21 minut tego spotkania już za nami. Na razie beznadziejna pierwsza połowa w wykonaniu piłkarzy Kolejorza i zasłużone od czwartej minuty prowadzenie Miedzi Legnica po trafieniu Bożomusy 1-0. Taktycznie Miedź wygląda na zespół dużo bardziej zaawansowany niż poznański Lech, bo widać to przesuwanie pozycjami, to wszystko funkcjonuje jak należy. Kto oglądał ubiegłotygodniowe starcie w Warszawie pomiędzy Legią a Miedzią, to może mieć tutaj jakiś zakrzywiony obraz, bo to jest zupełnie inna drużyna. Tutaj widać naprawdę konsekwencję taktyczną wśród podopiecznych trenera Dominika Nowaka. No i on teraz spokojnie sobie obserwuje to spotkanie, ręce założone, bo widzi, że jego podopieczni po prostu realizują ten plan, który im gdzieś przed tym spotkaniem nakreślił, a poznaniacy się gubią, tak jak teraz. Niedokładne wybicie piłki Nikoli Wujadinowicza, jeszcze powalczył o nią Juan Kamara, jesteśmy już na połowie poznaniaków, głęboko cofnięty Petteri Forsell, gdzieś na prawą stronę podaje, jest tam Zieliński, Paweł Zieliński rusza do przodu, może być okazja na dośrodkowanie, wpada w pole karne, może być niebezpiecznie, nie będzie rzutu karnego, błyskawiczna reakcja także sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, który zauważył, że tam jeden z zawodników legnickiej Miedzi się położył w polu karnym, ale szeroko rozpostarł swoje ręce sędzia Tomasz Kwiatkowski, od razu informując, że nie ma absolutnie mowy o jedenastce i od własnej bramki rozpocznie Jasmin Burić. Około 5000 kibiców zgromadzonych na tym kameralnym obiekcie w Legnicy. Jest spora grupa kibiców Kolejorza, bo naprawdę widać, że sporo tych kibiców z Wielkopolski przyjechało, no ale na razie obserwują bardzo słabe mecze w wykonaniu swoich ulubieńców. W 23 minucie Kolejorz przegrywa 0-1. Przypominamy, czwarta minuta, katastrofalna interwencja Jasmina Buricza, dobitka Bożomusy, który wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Kolejorz nie potrafił odpowiedzieć ani jednym groźnym atakiem, ani razu poznaniacy nie potrafili zagrozić bramce Łukasza Sapeli. Oby to się za chwilę zmieniło. Krystian Gytkier, wycofanie do Macieja Gajosa, ale Gajos nie potrafi tej piłki dokładnie przyjąć i to może rodzić kontrę, chociaż tylko trzech piłkarzy legnickiej Miedzi zaangażowane w tę akcję ofensywną. Omar Santana, ale on poczeka, aż reszta jego kolegów przesunie się za linię piłki i wycofuje grę. Tam jest ustawiony Aleksander Mijikowicz. On teraz podaje na prawą stronę do Pawła Zielińskiego. Starszy brat pomocnika Napoli, Piotra Zielińskiego. Pewnie trochę mniej utalentowany, no bo jego 4 lata młodszy brat robi furorę w Serie A. Jest podstawowym pomocnikiem piłkarskiej reprezentacji Polski, a Paweł Zieliński to jednak taki solidny, ale ligowiec, nie wyściubiający nosa gdzieś poza Polską Lotto Ekstraklasy. Teraz podawał jednak bardzo niedokładnie i od wrzutu z autu za chwilę rozpoczną podopieczni trenera Adama Nawałki. No tłumaczy coś Adam Nawałka, coś swoim asystentom. widać, że gdzieś tam się nachylił, gdzieś tam stara się jakieś wskazówki udzielać, ale te wskazówki są potrzebne przede wszystkim piłkarzom biegającym dziś po tej zielonej murawie stadionu przy ulicy Hetmańskiej w Legnicy, bo bez tych wskazówek rzeczywiście może to wyglądać bardzo źle. Petteri Forsell zagrywa do przodu, gdzieś tam Mateusz Szczepaniak musi powalczyć z rosłym Nikolą Wujadinowiczem. Nie poradził sobie Czarnogórzec, wycofuje do Jasmina Buricza. Oby też Buric nie rozpamiętywał zbyt długo tej interwencji. To się stało przecież ponad kwadrans temu. Już musi być skoncentrowany, ubrany dziś na czarno bramkarz, który rozgrywa właśnie swoje 200. spotkanie w barwach poznańskiego Lecha. Pedro Tiba daleko, daleko do przodu. Musi tam powalczyć Maciej Makuszewski z pierwszej piłki. Odegranie do Krystiana Gytkiera. Gytkier przed polem karnym. Szuka tam sobie miejsca do oddania strzału. Podaje jednak do Portugalczyka Tiby. Ten na prawą stronę jest tutaj Robert Gumny. Króciutko do Tiby. Ładnie teraz pograli poznaniacy, ale nic z tego nie wyszło. Prosty błąd techniczny Pedro Tiby. Może być kontratak drużyny z Legnicy. Nie będzie tego kontrataku, bo tam był faul Roberta Gumnego, który kopnął w kostki gdzieś jednego ze swoich rywali. Jest za to szybka akcja Legniczan. Omar Santana zbiega do środka. Omar Santana, trzech zawodników ubranych na biało przy nim, ale ten cały czas utrzymuje się przy piłce. Podaje krótko. Po lewej stronie ustawiony jest już Juan Kamara. Płaskie dośrodkowanie. Ładnie pograli teraz Legniczanie. 30 metrów do bramki. Strzał Petteriego Forsella. Bardzo mocne uderzenie, ale tym razem bardzo pewna interwencja Jasmina Buricza. Nieprzyjemne uderzenie tego Fina, bo widać było, że ta piłka leciała w światło bramki, ale czujnie, tym razem czujnie bośniacki bramkarz Kolejorza, który tym razem zapobiegł utracie bramki. Przypominamy, od czwartej minuty Kolejorz przegrywa 0-1. Daleka piłka na Kamila Jóźwiaka, ale ona do Kamila Jóźwiaka nie doszła. Ją za to Krystian Gytkier. Duńczyk teraz podał do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak w polu karnym. Może być okazja. Kamil Jóźwiak, nie ma tam miejsca na uderzenie. Próbował strzelać, ale to uderzenie było zablokowane i nie zagroziło Łukaszowi Sapeli. Tymczasem faul w środku pola na jednym z zawodników Miedzi Legnica i w dalszym ciągu, w 20, której to już, w 26 minucie tego spotkania, Kolejorz przegrywa 0-1. Na razie bardzo niedobra gra podopiecznych trenera Adama Nawałki. Nie ma pomysłu na dobre, dokładne rozegranie tej akcji. Na razie jedyny pomysł, który tutaj się rzuca w oczy, to dalekie dogranie od Tiby, gdzieś tam w kierunku Gytkiera albo Jóźwiaka rozpędzających się bliżej pola karnego drużyny gospodarzy. A piłkarze Miedzi coraz swobodniejsi, coraz pewniejsi. Choć do zakończenia meczu jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu i to wszystko się może zmienić. Na razie ze znowu niezłe dogranie między obrońców, a bramkarza musiał wyskoczyć jak tygrys z ramki Jasmin Buric. No i pewnie tę piłkę przejmuje, bo tam już Szczepaniak, ten, który potrafi gole Lechowi strzelać, ruszył w kierunku poznańskiej bramki. No ale tej piłki nie sięgną już od własnego pola karnego. Rozpoczynają gracze Kolejorza. Jest Tomasz Rogne wolniuteńko. Na razie z Nikolą Wujadinowiczem rozpoczynają prowadzenie tej akcji w kierunku bramki, w której stoi Łukasz Sapela. Jest Krystian Gytkier. Szuka gry już daleko od pola karnego. Teraz dobrze dograł do Jóźwiaka. Jóźwiaka jeszcze bardziej na prawo do Roberta Gumnego. Jest dośrodkowanie. Przeciągnięte troszkę to dośrodkowanie, albo też za bardzo schodził do prawej strony Makuszewski. Ale ta piłka wybijana na ośle. Teraz przez obrońców Miedzi jest Maciej Gajos. Świetne podanie na prawą stronę. Ma troszkę miejsca przy narożniku pola karnego Robert Gumny. Była taka miękka wrzutka, ale tam dobra i doskonała wręcz interwencja Grzegorza Marczaka i znowu szansa, by ruszyć się w kierunku poznańskiej bramki dla drużyny Miedzi. Petteri Forsell, 25 metrów, niezłe dogranie, wydawało się, że będzie niezłe w pole karne, bo tam znowu pokazywał się Mateusz Szczepaniak, doświadczony 28-letni napastnik Miedzi. Już teraz gracze ubrani na niebiesko, czyli gospodarze rozpoczynają kolejną akcję, ale znowu są z piłką bardzo blisko 16, czyli pola karnego drużyny Kolejorza. Teraz zwolnienie tempa tej akcji, ale jednym zwodem radzi sobie z Tomasikiem, który się z piłkarzy Miedzi Legnica i będziemy mieli kolejny rzut roczny dla piłkarzy trenera Dominika Nowaka. Elegancko zawinięty szalik na szyi łysiejącego szkoleniowca drużyny Miedzi Legnica. Podszedł teraz do ławki rezerwowych, wziął butelkę z wodą mineralną, przepłuczył usta, bo pokrzykuje od czasu do czasu, ale niezbyt chyba donośnie, bo nie ma takiej potrzeby do swoich piłkarzy. Oni na razie grają bardzo dobrze, jakby to wszystko zapamiętali z tej tablicy na odprawie taktycznej. Petteri Forsell z rzutu rożnego, spore zamieszanie. Wujadinowicz, wybijana piłka za boczną linię boiska, czy gracze Legnicy jeszcze ją opanują? Nie, pozwolił Petteri Forsell, by ta piłka wyturlała się za boczną linię, a więc będzie ten aut teraz dopiero wrzucany. bawią się jak koszykarze przed wznowieniem akcji, rzucają sobie piłkę do ręki zawodnicy Miedzi. Teraz podszedł wreszcie do niej Rafał Augustyniak, przytyk ledowych reklamek do pola karnego, do narożnika pola karnego po prawej stronie w kierunku bramki Lecha niedaleko. Augustyniak daleki, wrzuty tej piłki w obręb szesnastki. Teraz znowu przejęta piłka, za dużo swobody mają tutaj na 18-20 metrze piłkarze Miedzi. Znowu wpadają z piłką pole karne, jaka decyzja sędziego Kwiatkowskiego, następny rzut roczny dla drużyny Miedzi. No i z tej naszej opowieści, kiedy mówimy Miedzi przy piłce, Miedzi blisko pola karnego drużyny Lecha Poznań, Miedź wykonuje kolejny rzut roczny, państwo mogą zorientować się, jak ta gra tutaj wygląda na kameralnym stadionie o pięknej nazwie imienia Orła Białego. Na razie tymi piłkarskimi orłami w tym spotkaniu są zawodnicy z Legnicy. Ustawiona znowu piłka przez Petriego Forsera, spore zamieszanie w polu karnym, ta piłka gdzieś tam lądująca teraz za polem karnym, kto ją przejmie? Był tam Pedro Tiba, do niego ta piłka adresowana, gdzieś tam powstrzymywany za rękę przez Grzegorza Barczaka, taktyczny faul, na razie nie ukarany Barczak kolorowym kartonikiem przez warszawskiego sędziego, tylko pogroził tak delikatnie paluszkiem lewej ręki sędzia Kwiatkowski Barczakowi, żeby tak więcej nie robił. Mamy rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań, mamy też trwającą 30 minutę pierwszej części spotkania, mamy też ładne podanie przed momentem Gajosa do Jóźwiaka, jest Robert Gumny, ale wszystko to znakomicie odczytali podopieczni Nowaka, obrońcy Miedzi Legnica. Jak mówiliśmy, tylko trzyosobowa ta linia, taka nominalnie defensywna drużyny gospodarzy, ale to wystarcza na razie, by rozbijać te poznańskie akcje już daleko, daleko od pola karnego. Robert Gumny jakby chciał zaczarować piłkę, jakby do niej teraz przemawiał, rzucił wreszcie ją na boisko do Krystiana Gietkiera, ten z powrotem do Gumnego. Gumny do Rogny, fatalnie Rogny gdzieś tam wszerzy boiska, musi cofać się Vernon DeMarco, no i zostali zmuszeni do zagrania do własnego bramkarza, do Jaśmina Bulicza. Wystarczyło, że czterech piłkarzy ubranych na niebiesko zrobiło dwa kroki. Czasami tak jest, jak rusza się gdzieś wobec natrętnego pieska. Dwa kroki do przodu, no i ten piesek odskakuje. Tak niestety zrobili też zawodnicy drużyny gości. Ustawiona już piłka teraz przy nodze prawej Gumnego. Znakomite podanie do Jóźwiaka. Szansa na dośrodkowanie z prawej strony. Dobre to było dośrodkowanie, choć może troszeczkę za niskie. Tam już czekał na główkę gdzieś tam z okolicy 8-9 metra Christian Gütkier, ale znowu poradzili sobie świetnie gracze linii defensywnej Miedzi Legnica. Wreszcie zaczęli naciskać piłkarze kolejorza. Ruszyły Tiba i utrudniają rozegranie na 40 metrze przed własną bramką piłki, ale znakomicie spod tego pressingu wychodzą gracze Miedzi Legnica. Teraz wślizgiem ratował sytuację Gajos. Nie do końca uratował, bo piłka pozostała w placu gry. Ma teraz futbolówkę Wujadinowicz. Zagrywa do Jaśmina Bolicza. Kibice poznańskiego Lecha troszeczkę teraz przycichli tutaj w tym specjalnym sektorze umiejscowionym teraz w tej połowie za bramką, w której stoi golkiper Miedzi, czyli Łukasz Sapela. Wyskakuje po raz kolejny z ławki rezerwowych trener Adam Nawałka. Jakieś uwagi przekazywane temu, które były najbliżej Kamilowi Jóźwiakowi. Jóźwiak od razu rusza z taką desperacją. Starał się wyłuskać tę piłkę spod nóg Kamary, ale ten znakomicie odegrał do Bożomusy. Najbardziej chyba szczęśliwego człowieka jak do tej pory w tym spotkaniu, bo zdobywcy jedynego jak do tej pory gola w tym meczu. Gola dającego prowadzenie piłkarzom Miedzi Legnica. I to wszystko wolno, wolniuteńko. Mówiliśmy spacerować to może Miedź, ale ona nie chce spacerować. Ona chce maszerować, jak to w Małej Moskwie często bywało, po trzy punkty w meczu z kolejorzem. Teraz jednak gracze Lecha, Maciej Gajos, poleciała mu piłka pod podeszwą. Zgubił ją, przejęli więc Legniczanie i oni ruszają teraz już nawet nie w defiladowym tempie, tylko zdecydowanie szybszym na bramkę Bulicza. Rusza więc zdenerwowany Argentyńczyk Vernon DeMarco. Jest szansa, bo ta piłka leci, leci gdzieś na 18 metrze. Ma do niej za daleko Pedro Tiba, ma za daleko do niej także Christian Gütkier, a najbliżej miał Sapela, więc wykopuje piłkę za boczną linię boiska, ale z mnóstwo szczęścia mają Legniczanie. Wydawało się, że po tym wybiciu Sapeli piłka poleci daleko na auta. Tak, jest szansa na kontrę, bo piłka w boisku została. Dwóch na trzech, dwójka graczy Miedzi teraz dołącza trzeci boczną siatkę. Strzał, chwila oddechu dla nas, dla obrońców Lecha, dla Jaśmina Bulicza. 33 minuty meczu za nami. Miedź dominuje w meczu 25 kolejki Lotto Ekstraklasy w starciu z Kolejorzem. Miedź prowadzi 1-0. Nie wiem nawet, czy słowo dominuje jest tutaj adekwatne, bo Miedź po prostu jest o klasę lepsza dzisiaj od Kolejorza. Powiedziałem dominuje, bo Dominik ma na imię trener Dominik Nowak. Zdecydowanie, bo tutaj Kolejorz nie istnieje w tym spotkaniu, drodzy Państwo. No pomysł gry na grę Lecha Poznań wydawał się być prosty. Gdzieś te boczne sektory starają się poznaniacy pokrywać, starają się gdzieś takimi wrzutkami dostarczać piłkę w pole karne, ale ani jedna taka wrzutka jeszcze poznaniakom nie wyszła. Wszystkie są albo za krótkie, albo przeciągnięte, albo za płaskie, albo za wysokie. Zawsze znajdzie się to gdzieś za, kiedy określamy tą wrzutkę. Może teraz wreszcie Robertowi Gumnemu wyjdzie lepsze dośrodkowanie. Piłka po prawej stronie. Jest dośrodkowanie, ale ono znów niedobre, bo znów gdzieś w boczną siatkę trafiło. Od własnej bramki rozpocznie Łukasz Sapela. Wściekły jest trener Adam Nawałka. Przed chwilą gdzieś tam maszerował w tej strefie wyznaczonej dla trenerów. Teraz chował na ławce rezerwowych, ale no, zmierza ku temu, żeby usiąść, żeby machnąć ręką na grę swoich podopiecznych, ale jeszcze gdzieś w nim te siły nie istnieją, żeby może ich zmobilizować jakoś, żeby się obudzili, bo przez te 35 minut tego spotkania w tym meczu po prostu nie istnieją. Legniczanie robią co chcą, Legniczanie mają wynik, Legniczanie od czwartej minuty prowadzą przecież z Kolejorzem 1-0. Nikola Wujadinowicz teraz niedokładnie i dużo miejsca ma w środku pola. Rafał Augustyniak podaje dokładnie, trochę przypadkowo, ale dokładnie do Mateusza Szczepaniaka. Ten na lewą stronę, jest tutaj Hiszpan Kamara, ten rozciąga na drugą stronę boiska, na prawą. Ładne przyjęcie piłki, ale już do nikogo było podanie głową i może być z tego szansa na kontratak do Kolejorza, tylko że przegrywając 0-1 nie wolno w pojedynkę wychodzić do kontrataku, bo w pojedynkę przecież w piłce nożnej nic się nie zdziała. Teraz Kamil Jóźwiak, dwóch kolegów z przodu, Krystian Giutkier starał się gdzieś kombinacyjnie tę akcję rozegrać z Pedro Otibą, ale to mu znowu nie wyszło. No i są już Legniczanie, Omar Santana i ładne kółeczko zakręcił tam Kamilem Jóźwiakiem i być może docierają do Państwa te brawa legnickiej publiczności, ale strzał Forsella i jest 2-0, kapitalna bomba Petkwiarego Forsella, może ma kilka kilogramów za dużo, ale ma też kapitalne uderzenie, piekielna bomba i Miedź Legnica prowadzi już z Kolejorzem 2-0. O ile w pierwszej sytuacji mogliśmy mieć pretensje do Jasmina Buricza, o tyle w tej sytuacji myślę, że no, postarał się jak mógł, wyciągnął się tam jak struna, ale to uderzenie precyzyjne przy słupku i Petteri Forssell wypracował pierwszą bramkę, strzelił drugą. Miedź Legnica prowadzi z poznańskim Lechem już 2-0. Prowadzi absolutnie zasłużenie, taki najniższy wymiar kary, jak to na to, co działo się w pierwszych 36 minutach tego spotkania. Może być wściekła Adam Nawałka, ale musi jakoś reagować i już tam chyba dłuższa pogawędka przed momentem z Darko Jeficzem, a tutaj uszczęśliwieni kibice Miedzi Legnica, uszczęśliwiony Petteri Forssell. No trzeba mu zaliczyć też asystę przy tym pierwszym golu, bo to on był wykonawcą tego rzutu wolnego, po którym kiks podpełnił Jaśmin Buricza. Kibice Miedzi będą teraz skandować nazwisko strzelca drugiego gola dla jego drużyny, a więc Petteri Forssell. Ale bardzo szczęśliwe, Legnici rozbici, grający fatalnie, chociaż no tutaj takie, no mówiliśmy wielokrotnie o tym, że na tym 20-25 meczu, 18 nieco niżej pola karnego, nie ma dojścia do piłkarzy Miedzi Legnica. No i skoro wiadomo, że Petteri Forssell ma takie uderzenie, to dlaczego nie strzelić, skoro nikt go specjalnie nie atakuje, a że piłka znakomicie usiadła na nodze Petteriemu Forssellowi, no to wylądowała później w siatce bezkarnie, mimo interwencji Jaśmina Buricza. 2-0 dla gospodarzy. Przyznam szczerze, że nie takiego obrotu sprawy spodziewałem się w tym spotkaniu, nawet po marnym stylu rozgrywanych, ale zwycięskich meczach z Legią i z Arką. Tutaj wydawało się, ale chyba taki troszeczkę minimalizm. Mówiliśmy nawet jadąc tutaj, że Kostewicza nie ma w ogóle w meczu 18, bo grały w meczu rezerw, bo takie zasady trenera Nawałki, że nie ma w wyjściowym składzie piłkarza, który jest zdolny do kreowania jakiejś akcji Darko Jefnicza, tylko jest defensywnie usposobiony Vernon De Marco. No i tak można by wymieniać. Nie chcemy jeszcze tego meczu oczywiście puentować, ale na razie po tym, co zobaczyliśmy, trudno wierzyć w jakieś cudowne odrodzenie drugiej połowie spotkania, choć oczywiście chcielibyśmy, żeby coś takiego nastąpiło. Kamil Jóźwiak pod dojść środkową linią boiska po prawej stronie do Pedro Tiby. Tiba wrócił w roli kapitana, teraz musi też wstrząsnąć kolegami, musi pokazać im kierunek do przodu. Tu już nie ma czego bronić, tutaj trzeba zwyczajnie atakować i starać się, żeby jednak spróbować odwrócić losy tej potyczki na Legnickim Stadionie. Teraz Tomasik był tam faulowany, gramy dalej, pokazuje sędzia Tomasz Kwiatkowski, bo poznaniacy utrzymali się przy piłce, jest Tomasz Rogne, zagranie, no takie zagranie do w kierunku Gytkiera, bo piłka za wysoka i tylko nie mógł tej piłki absolutnie opanować, czy to klatką piersiową, czy nawet czołem. Christian Gytkier, ta piłka odbiła się tylko od niego i poleciała do rąk Bradego w taki jaskrawo-żółty bramkarski sweter i czarne spodnie Łukasza Sapeli. 39 minuta, 4 minuta, gol Bożomusy, 36, kapitalny, cudowny gol Peteriego Forcela i Miedź prowadzi z koleją Rzemy 2-0. Na razie dający mnóstwo radości swoim kibicom, którzy w liczbie około 5 tysięcy stawili się tutaj na Legnickim Stadionie. Kolejna akcja zamykająca obrońców Lecha we własnym polu karnym. Rozegranie Miedzi, był tam, pokazał się Rafał Augustyniak. Jeszcze jedno dogranie, maleńki Forcel, kto zamknie tę akcję po lewej stronie, znakomicie ze wodem. Próba strzału Juana Kamary, ale ta piłka ugrzęzła w ciałach piłkarzy drużyny poznańskiej, ale kto ją opanował? Kto, używając koszykarskiego żargonu, najlepiej zbiera na tym 18-20 metrze? Oczywiście szybsi piłkarze Miedzi Legnica, a Peteri Forcel wypieścił podanie ponad 40-metrowe na prawą stronę boiska do Aleksandra Milinkowicza. Milinkowicz nie będzie ryzykował, spowolni tę akcję, no bo gdzie tutaj się spieszyć? Ja nie sądzę, żeby piłkarze Miedzi Legnica, gdyby ktoś ich zapytał i kazał obstawiać, obstawiliby to, że po 40 minutach pierwszej połowy meczu 25 kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy będą prowadzić, mimo że grają u siebie, z kolejorzem 2-0. To właśnie się dzieje, to jest prawda i to jest, jak mówiliśmy, zdecydowanie zasłużone prowadzenie, choć teraz Tiba przejmuje piłkę, rusza desperacko, wściekły Christian Gytkier, że Tiba mu tej piłki nie odegrał. Jeszcze powalczy tam po prawej stronie, blisko bocznej linii pola karnego Kamil Jóźwiak. No więc to jest takie troszeczkę akcja w stylu desperado piłkarskiej. Świece gdzieś w okolice 16 metra. No i martw się, chłopie, myślą o Christianie Gytkierze, jak tę piłkę opanować. Opanowują za to znakomicie wyszkolony technicznie Peteri Forcel na prawą stronę boiska, znowu znakomite podanie na ponad 40 metrów, choć jego partner teraz troszkę się pogubił, nie opanował piłki. Makuszewski rusza, Tiba na jeden kontakt, to miało być zagranie. Dobrze, to jest szczęście Lecha, że sędzia Tomasz Kwiatkowski cofa tę akcję, bo dostrzegł, że przy tej akcji w okolicy koła na środku boiska faulowany był Maciej Makuszewski. Piłkarze Lecha Poznań, będzie zmiana, jest zmiana. Kamil Jóźwiak opuszcza boisko, nie wiem, czy to jest kontuzja, czy to jest taka wędka w 40 chyba minucie, tak, w wykonaniu trenera Adama Nawałki. Przynajmniej nie widziałem, żeby coś zgłaszał Kamil Jóźwiak, więc wydaje się, że to jest wędka jednak. Amaral już na boisku, nie wiem, czy chce dodać siły ofensywnej, ale Jóźwiak no starał się podejmę na tym prawym skrzydle hasać, nie były może udane te dośrodkowania, ale no zobaczymy, czy w tym starciu z szybkimi piłkarzami Miedzi Legnica, szybkimi w tym spotkaniu przede wszystkim, poradzi sobie João Amaral. Możemy odnotować, że Jóźwiak już od 40 minut odpocznie na ławce rezerwowych, a w jego miejsce pojawia się Portugalczyk. No, zobaczymy, teraz piłkarze Lecha może jeszcze chcieliby zdobyć gola kontaktowego przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę spotkania. Teraz będzie taka okazja, bo piłkę ma, był tam Tiba, szuka sobie miejsca do oddania strzału, dość ryzykownie, ale też spokojnie rozgrywają futbolówkę zawodnicy Miedzi. Rusza teraz Augustyniak, będzie rzut wolny dla Lecha, nie zgadzają się z tą decyzją sędziego Legnicy kibice, ale tutaj tej decyzji nic nie zmieni i będziemy mieli rzut wolny. Czy Gajos będzie grał pod pole karne? Nie. Gra na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny, płaskia wrzutka gdzieś tam pod 11 metr w pole karne drużyny legnickiej. Amaral, pierwszy kontakt z piłką. Rusza, też szukał, holował tę piłkę, żeby sobie znaleźć miejsce do oddania strzału. Na razie odegrał jednak do Makuszewskiego, który pojawił się na prawej stronie. Vernon DeMarco. Piękny strzał Vernona DeMarco, ale byłby jeszcze piękniejszy, gdyby piłka poleciała do siatki, a nie pół metra obok prawego słupka. 43. minuta już trwa w tym spotkaniu, a w Legnicy Miedź prowadzi z kolejorzem 2-0. 43 minuty musieliśmy czekać, aż piłkarze Lecha Poznań w tym spotkaniu w ogóle uderzą na bramkę rywala, bo nie przypominam sobie jakiegokolwiek innego strzału, który poznaniacy oddaliby w tym spotkaniu. Do 15 lutego miałem, no dość powiedziałbym, nikłą przyjemność komentowania meczu w Gliwicach pomiędzy Piastem a Lechem Poznań i wydawało mi się wówczas, że już tak słabego kolejorza to w tym sezonie nie będę musiał komentować, ale życie potrafi zaskakiwać na każdym kroku. Kolejorz w tym dzisiejszym spotkaniu z Miedzią Legnica 10 marca jest chyba jeszcze słabszy niż niespełna miesiąc temu w Legnicach. Kolejorz może stracić trzeciego gola, bo już kolejna akcja gospodarzy. Już się tam napędza Omar Santana, Peteri Forcel wycofuje do Augustyniaka. Piłka po prawej stronie boiska pod nogami Aleksandra Mijkowicza. No i spokojnie bawią się teraz Legniczanie. Borja Fernandez na prawą stronę, jest tutaj Zieliński, znów do Fernandeza. Borja Fernandez ma dwóch rywali na plecach, ale przy tej piłce w dalszym ciągu się utrzymuje. Będzie szukał sobie miejsca na dośrodkowanie, nie znalazł tego miejsca, ale może to być kontra dla kolejorza. Piłka po lewej stronie boiska i przerzut błyskawiczny na prawo, ale fatalny ten przerzut, zupełnie do nikogo. Rozkłada ręce Maciej Makuszewski, teraz bije brawo. Nie wiem, czy to jest w ogóle taki ironiczny gest Macieja Makuszewskiego, czy chwali decyzję. No może i decyzja Piotra Tomasika była dobra, ale wykonanie było fatalne. No i 44. minuta tego spotkania powoli dobiega końca. Nic, absolutnie nic pozytywnego nie możemy powiedzieć o grze Lecha Poznań w tej pierwszej połowie. Dwie bramki, które tutaj na razie zamykają to spotkanie i liczymy tylko na jakiś cud w przerwie, a może jeszcze poznaniacy przed tą przerwą postarają się o delikatne poprawienie, podreperowanie swoich i naszych tutaj wszystkich w Legnicy nastrojów, aby strzelili bramkę kontaktową. Maciej Makuszewski, środkowa część boiska, to Gajos, ale teraz traci piłkę fatalnie Maciej Gajos i będzie kontratak drużyny z Legnicy. Na dużej intensywności Legniczanie, choć teraz akurat Omar Santana spowolnił, zrobił dwa kółeczka i podał na prawą stronę do Mijkowicza. Mijkowicz miał fatalny początek wiosny, strzelił dwa samobuje, ale dzisiaj jest pewnym punktem w obronie. Inna sprawa, że rzeczywiście poznaniacy w ofensywie nie prezentują nic i defensywa drużyny gospodarzy tutaj nie musi się jakoś specjalnie spinać, by pokazywać pełnię swoich umiejętności. Piłka pod nogami Łukasza Sapeli, który teraz takim dalekim wykopem prawą nogą starał się tam podawać do Mateusza Szczepaniaka. Piłka jednak pod nogami Kamary. Kamara do środka do Forcela. Forcel, mięciutka, wypieszczona piłka do Szczepaniaka. Szczepaniak jednak przegrywa pojedynek główkowy z Tomasem Robne. I jest już Robert Gumny. On już nabiera prędkości, pokoluje kolejne metry i podaje do środka pola do João Amarala. João Amaral fatalnie podaje prosto gdzieś w tego Mijkowicza. I poznaniacy jak szybko odzyskali piłkę, tak szybciutko je stracili. 60 sekund będziemy zmuszeni jeszcze obserwować to żenujące widowisko w Legnicy. Żenujące z punktu widzenia poznańskiego Olecha, bo jeśli chodzi o nastroje gospodarzy, no to przecież oni są tutaj w siódmym niebie. Oni, myślę, nie w najśmielszych snach nie spodziewali się, że po pierwszej połowie będą prowadzić z kolejorzem 2-0. Przypominamy, 4. minuta i dobitka Bozo Musy, która skierowana została do siatki Jasmina Aburicza. W 36. minucie kapitalne uderzenie z 25 metrów Petriego Forcela zatrzepotało w siatce Jasmina Aburicza i Miedź już prowadzi 2-0. I teraz trzeba powalczyć w powietrzu. Wygrał pojedynek główkowy, tam jeden z Legniczan, ale ta piłka powędrowała prosto do koszyczka Jasmina Aburicza. Może jeszcze jedna akcja w tej pierwszej połowie. Kilka sekund zostało. Może będzie czas na to, żeby tę akcję przeprowadzić. Wściekły jest Robert Gumny, pokazuje swoim kolegom. No pokażcie się do gry. Bo przecież ja nie mam komu podać. Piłka już po lewej stronie. Z tej akcji nic nie będzie. Sędzia Tomasz Kwiatkowski zlitował się nad poznaniakami. Poznaniacy przegrywają bowiem z Miedzią 0-2. Jeszcze raz przypomnę. 4. minuta Bożo Musa. 36. minuta Petteri Forcel. Legniczanie w siódmym niebie, bowiem Miedź prowadzi z kolejorzem 2-0. Dziękujemy bardzo. Przebieg tego spotkania relacjują na naszej antenie Krzysztof Rotajczak, Dawid Cytrowski. Niebawem wracamy do piłki nożnej. Away, 'cause they don't know about us, and they Niewesołe nastroje wśród kibiców Lecha Poznań. Kolejarz przegrywa po pierwszej połowie meczu 25. kolejki Ekstraklasy w Legnicy z Miedzią 0-2. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dalej pozostaniemy przy futbolu, choć jeżeli chodzi o klasy rozgrywkowe, schodzimy niżej. Na początek pierwsza liga i rywalizacja poznańskiej Warty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Czy kibice zielonych mieli dzisiaj lepsze humory niż sympatycy kolejarza? Przekonajmy się w relacji Grzegorza Hałasika. Siedem goli obejrzeli kibice, którzy przyszli na mecz Warty Poznań z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Na szczęście więcej bramek strzeliła Warta i wygrała z Podbeskidziem 4-3. Rozpoczął to wszystko Michał Jakubowski. No podejrzewam, że gdy strzelałeś gola, to sobie nic nie myślałeś jeszcze, jak to się dalej może potoczyć. Można powiedzieć, że nie. Myślę, że nikt nie wychodzi niezadowolony z tego stadionu. Dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu przede wszystkim, ale tak jak pan mówił, nie spodziewałem się, że padnie aż tutaj 7 bramek. Myślałem, że jak będzie to 1-0, to zamurujemy i strzelimy na 2. Ale jak widać, piłka nożna jest grą nieprzewidywalną. Ale tak to się układało, że Podbeskidzie do przerwy wyrównało, potem nawet objęło prowadzenie 2-1 i trzeba było gonić. To trochę pewnie wymusiło bieg wydarzeń. No trzeba było gonić, ale myślę, że pokazaliśmy charakter, bardzo duży charakter, gdzie tutaj trener Nemec nam go wpaja cały czas. Wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy, bo mieliśmy więcej sytuacji. Można chyba pogratulować Warcie, nie wiem na ile tobie to będzie zręcznie mówić, bo z 4 bramek 2 zdobyli nowi zawodnicy, czyli transfery przeprowadzone, trafione. Nie mi to oceniać, ale myślę, że całemu zarządowi trzeba gratulować, bo myślę, że na razie te transfery się sprawdzają. No wiadomo, po wyniku 4-3 my jesteśmy zadowoleni, bo obawialiśmy się ciężkiego meczu. On ten mecz był ciężki, ale muszę powiedzieć, że moi zawodnicy pracowali całych 90 minut, byli za to odwdzięczeni 3 punktami. Niepotrzebnie pierwsza bramka, a trzecia bramka, która taka, bym powiedział, niezodpowiedzialność. Nie możemy do tego dopuścić, jeżeli już prowadzimy 4-2, że stracimy taką piłkę i przeciwnik, chociaż grając o jednego mniej, zdobywa bramkę i robi się znowa nerwowa końcowa. A pierwsza bramka, też myślę, że my wykonujemy stały fragment, a nasi dwa stoperzy sobie rozegrywają piłkę i jest strata, kontra. Wiedzieliśmy o Sierpinie, wiedzieliśmy, że przebiega z jednej strony na drugą i tak jak to było zaplanowane, niestety nie pokryliśmy i było 1-1. Po tej drugiej bramce ze stałego fragmentu znowa bym chciał podkreślić serce i walkę mojego zespołu, który po prostu walczył aż do samego końca i nawet czwarta bramka Żebrakowskiego, myślę, że no dla takich bramek właśnie się chodzi na mecze i myślę, że to było takie piękne zakończenie tego meczu. Mówię, szkoda tej trzeciej bramki. Zdobyliśmy 3 punkty, zrobiliśmy następny krok do tego naszego celu. Są następne ważne mecze, także trzeba znowa pokornie pracować i mecz od meczu iść do tego i grać i zbierać punkty. Oprócz wspomnianych Michała Jakubowskiego i Michała Żebrakowskiego, gole dla zielonych zdobywali dziś także Robert Janicki i Jakub Kiełb. Warta wygrywa z Podbeskidziem Bielsko-Biała 4-3. W pozostałych meczach 23. kolejki Bytowia Bytów zremisowała z Puszczą Niepołomice 0-0. Stal Mielec przegrała z Łódzkim Klubem Sportowym 0-1. Garbarnia Kraków uległa GKS-owi Tychy 1-3. Stomil Olsztyn zremisował z Sandecją Nowe Sącze 0-0. Brukbet Termalika Nieciecza zwyciężył Wigry Suwałki 1-0. GKS Katowice uległ Rakowowi Częstochowa 0-3, Chrobry Głogów wygrał z GKS-em Jastrzębie 1-0, a Odra Opole pokonała Chojniczankę 3-0. Na czele tabeli z 54 punktami Raków Częstochowa. Miejsce premiowane awansem do Ekstraklasy na razie zajmuje Łódzki Klub Sportowy, który o 3 punkty wyprzedza Sandecję Nowy Sącz. Warta po dzisiejszym zwycięstwie zajmuje 13. lokatę w tabeli, ma w tym momencie 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Za 8 minut godzina 19, pora na kolejne ligowe relacje i kolejne wyniki w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, pan Paweł Wojtala. No, ta piłkarska wiosna już rozhulała się na całego. Z perspektywy regionu bardzo ważne są rozgrywki trzecio-czwartoligowe. Te wasze kluby chyba no, stanowią o sile Wielkopolskiego Związku. Oczywiście, no, drużyny w trzeciej lidze to są w tej chwili główni faworyci do awansu i myślę, że Mieszko jednak zmiany kadrowe, nie tylko piłkarskie, ale również w zarządzaniu klubem, zmiany na pozycji dyrektora, więc nie wiem jak będzie wyglądała, na pewno KKS Kalisz, Lech Poznań to główni faworyci do awansu, a jeżeli chodzi o czwartą ligę, to ona już ruszyła w tym roku, nawet wcześniej niż trzecia, ponieważ mamy 20-drużynową. pierwszy sezon po reorganizacji, jedna grupa, więc troszkę więcej spotkań. Tak patrząc na geografię tych klubów trzecioligowych, które jakby no, stanowią takie bezpośrednie zaplecze szczebla centralnego, który jest od ekstraklasy aż po drugą ligę, nie mamy drugoligowca, wspomniał pan o tych ewentualnych faworytach, troszeczkę przebudzone też to południe naszego regionu, Jarotę Jarocin, wspomniał pan o KKS-ie Kalisz, robi się ciekawiej. Robi się ciekawie, mamy te zmiany własnościowe w KKS-ie Kalisz i ambicje do tego, żeby awansować wyżej, myślę, że tam one sięgają gdzieś powiedzmy sobie pierwszej ligi i to jest w potencjale Kalisza na pewno możliwe, nowy stadion jest. Oczywiście południe pozostało nam trochę poruszenie jeszcze północnej części, czyli Piły, to dosyć trudne, no ale powstał klub w Pile, gdzieś on będzie grał, myślę, że to będą też, znajdzie się w końcu i klub, i działacze, i też znajdą wsparcie samorządowe, bo niestety ono jest niezbędne do tego poziomu, żeby tę jakąś piłkę na wyższym poziomie w Pile zbudować. Mówimy o tych ośrodkach, które chcą aspirować do tych wyższych rozgrywek. Też pamiętamy przecież znakomite występy ekipy z regionu konińskiego. Teraz no, troszeczkę takie przyczajenie się gdzieś tam w środkowych strefach. No Konin mamy tutaj Sokół Kleczyw i Górnik Konin, który po problemach mam nadzieję, że pozostanie w trzeciej lidze, bo to dla nas ważne, żeby jak najwięcej drużyn z Wielkopolski było w trzeciej lidze, żeby nikt nie spadł. Kleczew, to trzeba sobie też powiedzieć, że chyba jasno, że po zmianie wyborczej troszkę zmieniły się chyba oczekiwania na miejscu, bardziej na to, żeby postawić na swoich zawodników, na miejscowych, więc zobaczymy, która będzie. No, ale drużyna Kleczewa no, ma pewne już utrzymanie w trzeciej lidze, zobaczymy, jak będzie się po prostu w następnym sezonie. Zwróci pan uwagę na to, że te drużyny starają się rozwijać także pod pewnym względem medialnym. No można, śledząc media społecznościowe, Facebooki, widzieć, że no, lokalne środowiska piłkarskie związane z danymi klubami trzecioligowymi i tych niższych lig zaczynają no, tętnić życiem. Terytorialne, takie właśnie własne środowiska, gdzie oni są, się tym interesują, nie tylko to, co mamy w Wielkopolsce, czyli Lecha Poznań, ale też jest ważne to, co jest u nich na miejscu. I to żyje. Oczywiście jest to dosyć ograniczony zasięg, ale dla lokalnej społeczności bardzo ważne. W wielu miejscach te drużyny stanowią o pewnych, jest to miejsce, żeby gdzieś pójść, spotkać się. Ja bym chciał, żeby jak najwięcej kibiców oczywiście przychodziło na te spotkania, ale myślę, że lokalne możliwości zawsze są też w jakiś sposób ograniczone, ale cieszymy się, że im więcej ludzi przychodzi, im więcej się interesuje, to oczywiście z rozwojem dla piłki, a najważniejszą częścią i tak tych drużyn jest oprócz oczywiście grania piłki seniorskiej, no to jest to, jak wygląda ich praca z młodzieżą. Panie prezesie, ja wiem, że no Poznań jest tą centralą Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Czasami mamy skłonności do patrzenia takiego poznaniocentrycznego, no i trudno się dziwić, no bo mamy Lecha w Lotto Ekstraklasie, mamy w pierwszej lidze ekipę poznańskiej Warty. Mamy też niższe kluby, mnóstwo jest tych klubów, które no nie zawsze mają gdzie grać, o tym też doskonale wiemy. Ale widzę, że bardzo wam zależy na tym, by integrować także te kluby z mniejszych miejscowości. Ja akurat mam spotkanie z klubami trzeciej ligi, ale będą następne spotkania z niższymi. Chcemy też współpracować jak najbardziej z samorządami, wspierać nasze kluby. No to jest dla nas podstawa, tak? Te małe kluby, gdzieś wielu zawodników jednak wychodzi z tych klubów, tak? No można powiedzieć, że na wsiach się wychowuje, to tak ogólnie rzecz biorąc. Trafiają oczywiście w Wielkopolsce w większości w pewnym wieku do Lecha, bo to jest naturalna jak gdyby kolej rzeczy. Dla nas są bardzo ważne te kluby budować. W wielu miejscach są to ludzie, którzy pracują oczywiście społecznie, starsi ludzie, którzy mają na to czas, od wielu lat są zaangażowani, więc w różny sposób próbujemy integrować i też doceniać. Z Pawłem Wojtalą, prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozmawiał Krzysztof Ratajczak. To sprawdźmy, jak wielkopolskie drużyny radziły sobie na niższym szczeblu. Na początek trzecia liga, Grupa Wielkopolska w najciekawszym meczu pierwszej tegorocznej kolejki KKS Kalisz wygrał z Mieszkiem Gniezno 4-0. Potknięcie Mieszka wykorzystały rezerwy poznańskiego Lecha, które po wygranej także 4-0 nad Bałtykiem Koszalin zostały samodzielnym liderem tabeli. W innych spotkaniach Jarota Jarocin zwyciężył Wieżyce Pelplin 3-1, Górnik Konin pokonał Świt Skolwin 2-1. Rezerwy Pogoni Szczecin uległy Kotwice Kołobrzeg 0-4, Gwardia Koszalin przegrała z Radunią Stężyca 1-2. Polonia Środa Wielkopolska rozgromiła Bałtyk Gdynia 5-0, a Sokół Kleczew zwyciężył KP Starogard Gdański 1-0. Lech liderem rezerwy Kolejorza, na drugim miejscu KKS Kalisz ze stratą 1 punktu i na trzecim zespół Mieszka Gniezno, który do Lechitów traci w tym momencie 3 punkty. Czwarta liga, Grupa Wielkopolska w 21. kolejce sezonu Zjednoczeni Trzemeszno ulegli Wiktorii Września 0-2, Krobianka Krobia przegrała z Centrą Ostrów Wielkopolski 0-3. Polonia Kępno zremisowała z Polonią Leszno 2-2. Orkan Śmiłowo uległ Ostrowi 1-3. KS Opatówek zremisował z Tarnowią Tarnowo Podgórne 0-0. Kotwica Kurnik rozgromiła Obre Kościan 5-1. Nielba Wągrowiec wygrała z Pogonią Nowe Skalmierzyce 2-0. Olimpia Koło zremisowała dość niespodziewanie z Lubuszaninem Trzcianka 1-1. Unia Swarzędz wygrała z LKS-em Gołuchów 4-2, a Sokół Pniewy zremisował z Wartą Międzychód 2-2. Mimo potknięcia w kole wciąż na czele tabeli Lubuszanin Trzcianka, ale już tylko z trzema punktami przewagi nad Nielwą Wągrowiec. I jeszcze Ekstraliga Kobiet z udziałem dwóch wielkopolskich drużyn. Medyk Kolin na własnym boisku zwyciężył aż 7-2 akademiczki z Białej Podlaskiej. Nie powiodło się innej wielkopolskiej drużynie. Polonia Poznań przegrała na wyjeździe z AZS-em Wrocław 1-6. Ponadto Górnik Łęczna zremisował z UKS-em SMS Łódź 2-2. Olimpia Szczecin przegrała z GKS-em Katowice 1-4. AZS PWSZ Wałbrzych zremisował z Czarnymi Sosnowiec 2-2, a Mitech Żywiec uległ AZS-owi UJ Kraków 1-3. W tabeli prowadzi Górnik Łęczna, ma dwa punkty przewagi nad Medykiem Konin, ale jedno spotkanie rozegrane mniej. Ostatnią pozycję w tabeli 12 zajmuje drużyna poznańskiej Polonii. Kończąc sekwencję piłkarską, jeszcze wybierzmy się teraz do podpoznańskiego Suchego Lasu, gdzie podczas tego weekendu o medale Mistrzostw Polski walczyli młodzi adepci futbolu, ci, którzy na co dzień zmagają się z cukrzycą. Mówi jeden z organizatorów imprezy, Mikołaj Lukowicz. Dokładna nazwa imprezy to Halowe Mistrzostwa Polski Dzieci z Cukrzycą. W zeszłym roku graliśmy to jeszcze jako ogólnopolski turniej Dzieci z Cukrzycą. Teraz nasz turniej, można powiedzieć, awansował w hierarchii, bo jest jedyną taką imprezą w Polsce. Myślę, że pomału przejdziemy do kolejnej nazwy, czyli Międzynarodowych Mistrzostw Polski, dlatego, że mamy dzisiaj gości z Anglii, szykują nam się goście z Irlandii, prawdopodobnie również Włosi, więc mam nadzieję, że pomału będziemy jeszcze na wyższy szczebel wchodzić. Po ubiegłorocznym turnieju, gdzie mieliśmy około setkę dzieci z 12 drużyn, dzisiaj mamy 16 drużyn i ponad 150 dzieciaków. Po raz kolejny tutaj w Suchym Lesie udowadniacie, przynajmniej staracie się udowodnić, że cukrzyca to jest taka choroba, z którą owszem, na co dzień się walczy, ale jednocześnie nie zamyka ona drogi do aktywności fizycznej. Ona wręcz powinna skłaniać do aktywności fizycznej, do tego, żeby dzieci, które nawet niekoniecznie tą aktywność fizyczną lubią czy przejawiają, żeby się jednak trochę do tego dały namówić. I to jest też cel naszego turnieju. Nie musisz dobrze grać w piłkę. Przyjedź, pobaw się, pograj, a zobaczyć, jak to pozytywnie działa na chorobę, która jest z tobą cały czas. W turnieju w Suchym Lesie także kilka drużyn występujących pod dźwięczną nazwą Cukierasy. Jeden z przedstawicieli tej drużyny może się przedstawić. Chomić pan. Na razie wszystkie mecze wygrane. Anglicy to byli przeciwnicy, którzy byli najtrudniejsi, ale ich pokonaliśmy jednak. Też udowadniacie, że ta choroba, z którą gdzieś tam walczycie na co dzień, nie przeszkadza w aktywności fizycznej. No nie przeszkadza. Pewnie to jest trudność dla rodziców większa. My to tam normalnie się cieszymy. Teraz jak gramy, przyjeżdżamy, no to się cieszymy. Po raz kolejny gościem specjalnym i zarazem ambasadorem halowych Mistrzostw Polski jest Michał Zieliński, nasz złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w wioślarstwie. Pan także na co dzień stara się promować aktywność fizyczną, sport w ramach tej walki z cukrzycą. Jest pan dobrym przykładem, że niezależnie od choroby można osiągać znakomite wyniki. Ja myślę, że tutaj na tej sali nikogo już nie trzeba przekonywać, jeśli ktoś nawet przyjechał jeszcze nie do końca pewny tego, że bez aktywności fizycznej po prostu się nie da. Nie da się funkcjonować, obojętnie jaka kategoria wiekowa, obojętnie można powiedzieć jaki stan zdrowia, a myślę, że to powinien być właśnie przyjemny obowiązek. Tego właśnie nam najbardziej na co dzień brakuje. Miał pan okazję dzisiaj znów zaprezentować się na piłkarskim boisku. Tam też się pan dobrze czuje, było widać po niektórych akcjach. No ja myślę, że szanujący się wioślarz musi bardzo dobrze biegać, doskonale radzi sobie na nartach biegowych, dużo czasu spędza na siłowni, dobrze pływa także w pław. Nie tylko na łodzi. No a piłka, co by nie mówić, nie jest w repozorom aż tak trudną grą. Także myślę, że daje radę. Podsumował Michał Wieliński, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w wioślarstwie, który dzisiaj także pojawił się w Suchym Lesie. W rywalizacji młodszych zawodników zwyciężyła drużyna pod dźwięczną nazwą Cukierasy, a w ekipie starszych najlepsi okazali się przedstawiciele zespołu pod nazwą Moja Cukrzyca. Połączyli wszyscy przyjemne z pożytecznym i jak brzmi hasło tej imprezy, pokazali cukrzycy czerwoną kartkę, wysyłając ją na trybuny. Minuta po godzinie 19. Za moment będziemy ponownie w Legnicy, gdzie piłkarze Lecha przegrywają, przypomnę, do przerwy z Miedzią 0-2. drodzy Państwo, w najbliższy piątek przy Bułgarskiej o 20.30 Lech Poznań rozegra kolejne spotkanie Ekstraklasy. To będzie już 26. seria spotkań tego sezonu. W Poznaniu pojawi się ekipa Górnika Zabrze. Mamy 3 podwójne wejściówki na to spotkanie, niezależnie od dzisiejszej kiepskiej, żeby nie powiedzieć fatalnej postawy podopiecznych trenera Adama Nawałki w Legnicy w spotkaniu z Miedzią, ale jeszcze przed nami druga odsłona. Proszę nam tylko w SMS-ach odpowiedzieć, kto jest najskuteczniejszym strzelcem Górnika Zabrze w obecnym sezonie Ekstraklasy. Kto jest najskuteczniejszym strzelcem Górnika Zabrze w obecnym sezonie Ekstraklasy? Czekamy na odpowiedzi. Numer SMS-owy 71601, hasło Radio Poznań, później odpowiedź i na końcu imię i nazwisko. Konkurs przeznaczony jest dla posiadaczy karty kibica Lecha Poznań. Laureatów poinformujemy o zwycięstwie SMS-em zwrotnym. A teraz wracamy do Legnicy. Lech Poznań gra tam z Miedzią. Ponownie Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski. Halo, zgłaszamy się ponownie ze stadionu imienia Orła Białego w Legnicy. Pierwszy gwizdek drugiej części spotkania zabrzmiał z ust Tomasza Kwiatkowskiego z Warszawy, głównego sędziego tego spotkania. No i tak, właściwie powinniśmy sobie złożyć razem z Dawidem takie postanowienie, że zupełnie zapominamy o tym, co działo się w pierwszej połowie. Nie bardzo możemy jednak zapomnieć, bo Lech przegrywa z Miedzią 0-2. 4 minuta Bożo Musa, 36 minuta cudowny strzał Peteriego Forsela. No i Legniczanie prowadzą u siebie z kolejorzami 1-0. No ale gdyby takie założenie przyjąć, no to w takim razie niech zaczną grać jak najlepiej w tej drugiej części spotkania. To może i rezultat się nieco poprawi. 25. kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Pierwsza połowa do zapomnienia. Beznadziejna, fatalna, zła w wykonaniu podopiecznych Adama Nawałki, którzy obecnie w następującym zestawieniu bramce Jaśminy Buric, starej Robert Gumny, Vernon DeMarco, Tomasz Rogny, Maciej Gajos, Nikola Wujadinowicz, Maciej Makuszewski, Pedro Tiba, Christian Gütkier, Piotr Tomasik, no i od 40 minuty zastąpił João Amaral Kamila Jóźwiaka. A drużyna Miedzi Legnica, bramce Łukasz Sapeladar, Aleksander Milinkowicz, Bożo Musa, Grzegorz Barczak, Paweł Zieliński, Rafał Augustyniak, Borja Fernandez, Juan Camara, Omar Santana, Mateusz Szczepaniak i Jani Peteri Forsel, ten, który przy pierwszym golu asystował, a przy drugim popisał się kapitalnym strzałem z 25 metrów, pokonując dzisiejszego jubilata, bo to 200 występ w oficjalnym meczu kolejorza między słupkami bramkarza Lecha Poznań Jaśmina Buricza. Już 90 sekund drugiej części spotkania za nami. Na razie był jeden nieśmiały atak Lecha, ale oczywiście zakończony strzałem. Jeśli chodzi o jeden strzał i to niecelny, Vernona DeMarco bodaj w 43 minucie tego spotkania nastąpił. 3 kilometry więcej, tutaj rozmawialiśmy z kolegami ze stacji telewizyjnej relacjonującej to spotkanie. Oni mają te dokładne statystyki. Powiedzieli nam, że 3 kilometry więcej przebiegli w tej pierwszej połowie spotkania piłkarze Miedzi Legnica, aniżeli gracze Lecha Poznań. Rzeczywiście, no to było widoczne gołym okiem, nawet tym gołym okiem wydawałoby się, że zdecydowanie więcej od Lecha niż tylko te 3 kilometry przebiegli zawodnicy Miedzi Lech Poznań. João Amaral na połowie drużyny Miedzi na lewej stronie stracił piłkę, ale odzyskał ją, ale odzyskał z faulem. Będzie więc rzut wolny dla drużyny gospodarzy Wolniuteńko. Podnosi się teraz z zielonej murawy Rafał Augustyniak. Już krótko wykonany ten rzut wolny, ale to wszystko dzieje się jeszcze na połowie drużyny gospodarzy. Adam Nawałka raz po raz wściekle wyskakuje z tej ławeczki dla rezerwowych. Cały czas rozgrzewają się tam za boczną linią między innymi Darko Jefti czy Tymoteusz Klubsi, Łukasz Trałka. My oglądamy jak już z autu kolejną akcję gospodarzy. Rozpoczyna piłkarz z dwójką na niebieskiej koszulce, bo w takich strojach grają gospodarze. Aleksander Milikowicz, 29-letni Serb. Lech dzisiaj na biało, no ale tak nawet chciałem powiedzieć, że w bladych strojach się grają Lechici, no ale oni blado grają, białe stroje mają od autu. Teraz rozpoczyna akcję Piotr Tomasik do Tomasa Rogne, ale to zagranie było pod własne pole karne. Rogne rozciągnięcie na prawą stronę boiska, tam jest Robert Gumny od czasu do czasu mający też pretensje do swoich kolegów, że nie pokazują się do gry. Tak działo się w pierwszej połowie spotkania. Trudno tutaj obarczać, wydawało nam się, dopytywaliśmy, czy było jakieś tam zgłoszenie kontuzji przez Kamila Jóźwiaka, czy to była normalna zmiana taka taktyczna dokonana przez Adama Nawałka jeszcze w 40 minucie spotkania. Nie chciałbym absolutnie robić tutaj kozła ofiarnego. Wydaje mi się, że znalazłbym jeszcze paru innych gorzej prezentujących się w pierwszej połowie spotkania piłkarzy, aniżeli Kamil Jóźwiak, który przynajmniej próbował. Może nie wychodziły te dośrodkowania. Teraz zderzenie mamy tam po przeciwległej stronie pola karnego i sędzia Tomasz Kwiatkowski wzywa opiekunów medycznych jednej i drugiej drużyny, bo tam było dosyć twarde zderzenie po lewej stronie. Spogląda na to wszystko Łukasz Sapela, spacerujący we własnym polu bramkowym, golkiper drużyny Miedzi Legnica. tym, który gdzieś tam poturbowany był, to był Grzegorz Barczak, kapitan drużyny Miedzi Legnica. Ucierpiał w tym starciu także któryś z zawodników Lecha, bodaj to Maciej Makuszewski. No tutaj drużyny Makuszewskiego perypetie zdrowotne już znamy dosyć długo. Będą też roszady drużyny Miedzi Legnica. Już Dominik Nowak, który może być z realizacji tej taktyki zadowolony z tego, co działo się przez pierwsze 50 minut tego spotkania, ale pewnie będzie dokonywał też zmian, bo tam Łukasz Garguła, Fabian Piasecki, Adrian Pożycki, Artur Pik, Enrico Jama, czy wreszcie Chorwat Tomislav Bodzic też czekają na szansę, by wystąpić w tym spotkaniu, które tak dobrze układa się dla kibiców i dla piłkarzy drużyny gospodarzy. Za boczną linią boiska teraz opatrywany cały czas Grzegorz Barczaka, kapitan drużyny Legnicki, no i pewnie będzie musiała nastąpić zmiana, pewnie poszedł sygnał do ławki rezerwowych, a jaka sytuacja z Maciejem Makuszewskim, on tam już powstał, wyprostował swoją sylwetkę też za boczną linią i ta przerwa w grze troszkę teraz trwa, tak odliczać i doliczać te sekundy upływające będzie arbiter Tomasz Kwiatkowski. Brawami witany Grzegorz Barczak, ale czy będzie decyzja o zmianie? Jeszcze wyciera spocone czoło doświadczony kapitan drużyny Legnickiej. Mówiliśmy o tym fatalnym występie Lecha Poznań w Pucharze Polski dawno, dawno temu, w 2013 roku, kiedy Lech przegrał 0-2, wtedy w tamtym spotkaniu też wystąpił Barczak. Z graczy Lecha, którzy mogą pamiętać ten występ, to wtedy był w składzie i był także na boisku w drużynie Kolejorza, tylko ten, który dzisiaj na ławce rezerwowych czyni, Łukasz Trałka. A teraz Robert Gumny rusza z kolejną akcją. Barczak już przygotowany do powrotu na boisko, już odeszli od niego masażyści, ale rozgrywa akcję jest Pedro Tiba, kapitan drużyny poznańskiego Lecha. Krótkie odegranie do Tomasika na lewą stronę, ale muszą znowu wszystko budować od linii środkowej. Jest Nikola Wujadinowicz do Tomasa Rogne na prawą stronę. Nieźle ustawieni teraz piłkarze Lecha. Jest troszkę swobody, by tę piłkę dokładnie zaadresować, ale trzeba ją też czasami wycofać pod środkową linię. Cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość, ta cierpliwość kiedyś się skończy. Vernon Demarco, ładne zagranie, pole karne, strzało i tylko w boczną siatkę. Christian Gutkier, znakomite podanie otrzymał od Vernona Demarco, strzelił, ale nie ma gola, a to była znakomita okazja, chyba najlepsza dla Kolejorza, by strzelić gola kontaktowego w meczu z Miedzią Legnica. Cały czas pokazuje trener Dominik Nowak, ma pretensje do swoich specjalistów od Nowy, czy dają mu sygnał wreszcie o tej zmianie Grzegorza Barczaka, czy nie dają. Takie mułeczki charakterystyczne robi szkoleniowiec drużyny Miedzi Legnica, a my mamy chwilkę, by zerknąć na taki ekran, na taki telewizor zamieszczony na takim wielkim sporniku stalowym, na którym zainstalowane są Jupitery na Legnickim Stadionie. A teraz to nie było zagranie na wiwat, choć się tak wyglądało ze strony Jaśmina Bulicza, bo wiwatować nie ma czego. 53. minuta w Legnicy. Lech przegrywa z Miedzią 0-2. To zdecydowanie była najlepsza sytuacja w tym spotkaniu Lecha Poznań, jaką przed tym momentem zmarnował Christian Gytkier. Dostał piłkę z prawej strony pola karnego, uderzał od razu, no ale jednak tam w boczną siatkę jedynie Duńczyk trafił i nie mogliśmy po raz pierwszy w ogóle podnieść głosu w tym dzisiejszym spotkaniu, ciesząc się z bramki poznańskiego Lecha. No i gospodarze są przy piłce. Petteri Forsell tę piłkę jednak zostawił, no i może poznaniacy wyruszą z kontratakiem. Maciej Makuszewski, trójkowa akcja poznaniaków, biegnie tam do przodu Pedro Tiba, jest João Amaral, piłka jednak do Portugalczyka Tiby, Tiba na lewą stronę do Piotra Tomasika, wypchnięty jednak tym podaniem Tomasik, będzie jeszcze szukał sobie miejsca do tego, żeby dośrodkować, ale ta akcja już spaliła na panewce, stracił piłkę Piotr Tomasik, ale był przy tym faulowany przez Pawła Zielińskiego i będzie stały fragment gry dla Kolejorza. Jak nie idzie z gry, no to może po stałym fragmencie. Ja wiem, że to takie wyświechtane hasło, taki banał piłkarski tak naprawdę, no ale coś się w tym jest, jak w każdym banale, ziarenko prawdy się w tym znajduje. No i czekamy teraz na dokładne dośrodkowanie Macieja Gajosa. Może teraz dokładnie dorzuci piłkę na głowę, czy to Wujadinowicza, czy Tomasa Rogne, czy Krystiana Gytkiera, którzy już wbiegają w pole karne. Jest to dośrodkowanie, ale wybijają gospodarze tę piłkę i nic z tego rzutu wolnego nie było. Oby się tylko poznaniacy przy tej futbolówce utrzymali, to się na szczęście udało. Piłka wycofana do Piotra Tomasika, który ustawiony gdzieś przed własnym polem karnym, ale na szczęście to goście są we posiadaniu piłki. Na prawej stronie jest Maciej Makuszewski, wycofuje do Roberta Gumnego, pokazuje Maciej Gajos na lewej stronie boiska, że jest zupełnie niepilnowany, ale obrońcy Lecha teraz wymieniają się takimi krótkimi podaniami. Grzegorz Barczak chyba jednak będzie potrzebował zmiany, bo już położył się na środku boiska, pokazuje, że gdzieś ta kontuzja odniesiona w tym starciu z Maciejem Makuszewskim jest zbyt poważna i w tym momencie Grzegorz Barczak opuści boisko. Już ta tabliczka ledowa sędziego technicznego powędrowała w górę, w jego miejsce wejdzie Tomislav Bożić. No, sporo uwag było do Tomislava Rafa Bożicza i w rundzie jesiennej i także w pierwszych meczach wiosennych, już po pierwszym spotkaniu z Jagiellonią Białystok, gładko przegranym przez Miedzie Legnica 0-3, Tomislav Bożic powędrował na ławkę rezerwowych, lawina krytyki na niego spadła, no ale dziś w tej trudnej sytuacji musi zastąpić kapitana Grzegorza Bartczaka, zresztą kapitańska opaska właśnie w tym momencie także powędrowała, ma jego lewe ramię i już wbiega na boisko ten wysoki, ciemno włosy obrońca i on teraz będzie starał się dyrygować grą defensywną gospodarzy, a jest czym dyrygować, bo poznaniacy starają się w tej drugiej połowie trochę częściej gościć pod polem karnym legnickiej Miedzi, ale muszą podawać dokładnie, a teraz fatalnie jednak Tomasz Rogne, no i gospodarze, Rafał Augustyniak przepycha się tam w tym kole na środku boiska, podaje na prawą stronę, zdążył Milkowicz podać do Pawła Zielińskiego, Zieliński rusza do przodu, podaje do środka do Forsela, Forsel znów uderza, kapitalnie uderzył Petteri Forsel w 36 minucie, teraz jednak tego strzału nie skopiował, uderzył na wiwat z pierwszej piłki, no ale jednak nie zagroził bramce Jasmina Buricia i już szybciutko tę grę rozpoczął krótkim podaniem do Nikoli Wojadinowicza. Wojadinowicz do Piotra Tomasika, tak spoglądam w kierunku ławki rezerwowych poznańskiego Lecha, jest dwóch rozgrzewających się piłkarzy, ale to są defensorzy, bo tam najbardziej intensywnie rozgrzewa się Rafał Janicki, a także Łukasz Trałka. No spodziewałbym się tutaj raczej zmian w ofensywie, spodziewałbym się na boisku chociażby Tymoteusza Klubsia, Timura Żamaledinowa, czy może Darko Jeficza. Na razie jest akcja poznaniaków, jest Pedro Tiwa, który rozciąga na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny wzdłuż bocznej linii boiska do Macieja Makuszewskiego. Ten kręci tam jednym z defensorów, ale nie potrafi sobie wypracować przestrzeni na dośrodkowanie. Teraz jest wrzutka. Będzie uderzenie czy nie? Przepycha się tam jeden z poznaniaków. To Pedro Tiwa. Strzela Pedro Tiwa. Jest gol! Jest bramka wreszcie dla kolejorza i może to będzie dobry bodziec, niech pobudzi tych poznaniaków, tak jak teraz Pedro Tiba, było dośrodkowanie, takie strzelenie piłki Pedro Tiby i Maciej Gajos tam dostawił swoją nogę i zmniejsza rozmiary tego wyniku, kolejorz już nie przegrywa 0-2, kolejorz dalej przegrywa, ale tylko 1-2, Maciej Gajos, 57 minuta tego spotkania, no i oby to był dobry omen, oby poznaniacy faktycznie się obudzili i oby poznaniacy szukali teraz wyrównującego trafienia. Jeszcze nie wznawia sędzia Tomasz Kwiatkowski, jakby sugerując, że tam na warze sędzia Jarosław Przybyła, także asystujący mu Marcin Błoniek oglądają sobie klatka po klatce całą tę sytuację. Oby ta nasza radość nie była radością przedwczesną, oby się okazało, że to wszystko było w zgodzie z przepisami, bo ta gra w dalszym ciągu nie jest wznowiona. To wszystko sugeruje, jakby w dalszym ciągu trwały analizy. Czy możemy się cieszyć z bramki Macieja Gajosa, czy nie możemy. Teraz Maciej Makuszewski dobiega do sędziego Kwiatkowskiego, starając się jakąś tam presję na Kwiatkowskim wywrzeć, a Kwiatkowski niewzruszony. Kwiatkowski czeka, Kwiatkowski pokazuje spokojnie. Moi asystenci, którzy sobie siedzą gdzieś pod stadionem w tym wozie VAR, będą analizować sobie to wszystko, czy tam na pewno wszystko było w zgodzie z przepisami. No zastanawiam się, jakie tam mogło być przewinienie, czy być może Pedro Tiba kogoś przepchnął, czy może jakiegoś spalonego się dopatrzył jeden z asystentów. No już mamy potwierdzenie, że jest użyty VAR, ale w dalszym ciągu nie znamy decyzji. Nie wiemy, co ten VAR orzeknie. Czy bramka Macieja Gajosa z 57 minuty tego spotkania jest uznana? Czy kolejorz przegrywa w Legnicy 1-2, czy przegrywa w Legnicy 0-2? Oglądamy telewizyjną powtórkę całej tej sytuacji. No dużo, dużo tam się działo w polu karnym legnickiej Miedzi. No i nie wiem, czy nie było spalonego Macieja Gajosa. No właśnie, myślę, że nad tym spalonym debatują teraz sędziowie i starają się to orzec. Ja tylko przypomnę, że jeżeli nie będzie jednoznacznej decyzji, to znaczy jeżeli będą jakiekolwiek kontrowersje, to zostanie utrzymana decyzja z boiska, czyli bramka Macieja Gajosa zostanie uznana, chyba że sędziowie będą w 100% pewni, że Maciej Gajos był na spalonym, no to wtedy tę bramkę anulują. Czekamy na decyzję, nie podbiega do monitora sędzia Tomasz Kwiatkowski, wszyscy czekają na to, co orzeknie Jarosław Przybył. No rozkładamy tutaj ręce, zdziwieni są chyba wszyscy na stadionie, którzy czekają na tę decyzję, długo, bardzo długo to już trwa, bo myślę, że ponad 2,5 minuty czekamy na wznowienie gry i w dalszym ciągu nie wiemy, czy my możemy się cieszyć z bramki Macieja Gajosa, czy jednak w dalszym ciągu twierdzić, że kolejorz w Legnicy w meczu 25. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy przegrywa 0-2. Spoglądam na Macieja Gajosa, on jakiś taki zrelaksowany, jeszcze stara się rozgrzać mięśnie, jeszcze tam gdzieś podskakuje, jeszcze się rozluźnia, no ale co on może zrobić? On może tylko i wyłącznie czekać na to, co ci sędziowie orzekną, ale zdecydowanie zbyt długo to już trwa. No i zobaczymy, czy będzie bramka, czy nie będzie bramki. Sędzia Kwiatkowski chyba już dostał informację, ale on nie podbiegł do tego monitora. monitorka. On czeka na ruch ze swoich kolegów. Przypominam, Jarosław Przybył z Kluczborka, a także Marcin Boniek. Oni są dzisiaj na warze i to od nich teraz zależy decyzja. Czy będzie uznany gol Macieja Gajosa, czy nie będzie uznany gol Macieja Gajosa. My oglądamy trzecią powtórkę i tej pewności w dalszym ciągu nie mamy. Czy Gajos był na spalonym, czy nie było go na spalonym. Jest bramka, no teraz możemy to ogłosić. Jest uznany gol Macieja Gajosa, gra już rozpoczęta. To już 60. minuta tego spotkania. 4 minuty musieliśmy czekać, ale najważniejsze jest to, że możemy się cieszyć. Maciej Gajos strzela bramkę, Kolejarz przegrywa, ale już tylko 1-2. A więc grają dalej, warto było poczekać na ten VAR. Rzeczywiście tutaj obok nas jest kabina kolegów z telewizji Kanał Plus. No i podglądaliśmy sobie, że rzeczywiście trudna decyzja pewnie także dla arbitrów zasiadających w wozie, ale tutaj była równa linia. Tutaj nawet Grzegorz Mielcarski, który jest jednym z ekspertów telewizyjnych, palcem gdzieś po tym monitorze gdzieś starał się wyrysować linię. No i rzeczywiście tutaj chyba nie ma mowy o spalonym, skoro taka jest decyzja kilku już arbitrów zaangażowanych w orzeczenie tej całej sytuacji. Ważne, że jest gol uznany dla drużyny Kolejorza. To może być jakiś wiatr w żagle dla piłkarzy Adama Nawałki. Teraz Milinkowicz rusza od razu. Goetker jest teraz racowisko na trybunach w tym kotle, ale w tym kotle zajmowanym przez najbardziej zagorzałych fanów drużyny Miedzi Legnica. Wybijana piłka jednak daleko, daleko. Teraz wracamy z obserwacją na ten zielony prostokąt boiska. Już ta akcja przerwana przez Tomasa Rogne, który się z Gawrzyleka też tam pada murawę. To jest bodaj Maciej Gajos, już bardzo, bardzo zmęczony. Nie, to Maciej Makuszewski. Tam już też ruszał Robert Gumny do całej tej sytuacji. On teraz podnosi się lekko ciężale, no ale wszystko chyba już w porządku i będzie można kontynuować grę w tym spotkaniu. Rozpoczęło się, jak mówiłem, to racowisko. Dymy gdzieś teraz na razie nad polem karnym, nad bramką Łukasza Sapeli, golkipera Miedzi, a tymczasem jego koledzy z drużyny już kontynuują następną akcję w kierunku bramki drużyny Lecha Poznań. 62 minuta, ale tutaj co najmniej 4-5 minut będzie doliczonych do regulaminowych 90 w tym spotkaniu. Po tej przerwie trwającej na spowodowanej wideoweryfikacją była także przerwa spowodowana tym urazem Grzegorza Barczaka po zderzeniu z Maciejem Makuszewskim. I znowu gracze Kolejorza. Piotr Tomasik przy bocznej linii boiska ustawia się już z piłką, bo od autu będzie rozpoczynał akcję drużyny Lecha Poznań. Do Tomasa Rogne ustawiony na 16 rosły norweski stoper drużyny Lecha, do Gumnego, Gumny do Pedro Tibe. Tam oczywiście dzielnie piłkarze drużyny legnickiej już zabrali piłkę Tibie. Wraca Gumny, faulowany Gumny, będzie rzut wolny dla Lecha, ale ta cała akcja zdążyła przenieść się już pod narożnik pola karnego po lewej stronie, bliżej bramki Lecha Poznań. Jaśmin Buris ustawia piłkę, skupieni także w okolicy środkowej strefy boiska, przede wszystkim zawodnicy Miedzi. Dalekie zagranie Buricza, czy opanuje piłkę w boisku Amaral? Opanował, rusza Amaral, dobra akcja Portugalczyka, odegrał do Gajosa, z powrotem do Amarala, jedno kółeczko, drugie kółeczko, by teraz dokładnie piłkę zaadresować do nikogo. Musi dobre 15-20 metrów wracać na własną część placu gry Robert Gumny, by znowu zainicjować jakieś wydarzenia ofensywne w drużynie Kolejorza. Rozgrywanie piłki pomiędzy Gumnym, Tibą i teraz Rogne z Wujadinowiczem. Taka akcja, piłka przeniosła się z prawej na lewą stronę. Piotr Tomasik ma piłkę, Amaral do niej teraz doskakuje, zrobił taki stalon między dwójką piłkarzy ubranych na niebiesko, dwójką graczy Miedzi Legnica. Pedro Tiba, 20 metrów do bramki, czy będzie odegranie? Jest odegranie, pole karne na lewą stronę, skacząca piłka na tej zroszonej deszczem murawie. Opanował ją dobrze Tomasik? Nie, nie opanował, zdaniem arbitra asystenta, i od własnej bramki rozpocznie Łukasz Sapela. Doświadczony 37-letni bramkarz drużyny Miedzi Legnica. Na razie, podobnie jak jego koledzy, zadowolony, że ich drużyna Miedzi Legnica wciąż prowadzi z Kolejorzem 2-1. Beznadziejna, tragiczna pierwsza połowa Lecha. Dużo lepsza gra w drugiej części spotkania, ale czy to wystarczy na zdobyć jakąś punktową w tym spotkaniu? Tym bardziej, że nie możemy powiedzieć, że Legniczanie grają marnie w tej drugiej odsłonie. Wcale nie. Po prostu Lech okazał się bardziej skuteczny. Wreszcie Lech zaatakował, wreszcie było dokładne podanie już w samym polu karnym. No i wreszcie Maciej Gajos piłkę do siatki skierował. Stąd ten gol kontaktowy drużyny gościa. Teraz Tiba rusza też. Goetker trzymany za ręce Tiba. Kiba przez Zielińskiego. Kiba już na lewą stronę do Amarala. Portugalscy drużyny kolejorza troszkę sobie przeszkadzają. Amaral dał taki troszkę jeździec, który ruszył w pole karne. Zagrał wreszcie do Makuszewskiego. Makuszewski do Tiby. Tiba, czy będzie wykładka? Będzie tylko rzut roczny. Ale to była ładna, zbyt koronkowa akcja drużyny Lecha, ale coś się ruszyło. Jest jakiś rytm, jest jakieś napędzanie akcji w ofensywie podopiecznych Adama Nawałki. Wstał znowu z tego krzesełka. Nie zdejmuje czarnej czapeczki trener drużyny Lecha Poznania. Rzutem roczny wykonywać się będzie Maciej Gajos. Zerknijmy. 65. minuta spotkania. Gajos dośrodkowuje. Obrońcy Miedzi piłkę wybijają, ale teraz jest ta zbiórka Amarala. Jeszcze raz Tomasik. Dobrze. Pole karne. Znów tam będzie zamieszanie. Nie. Ze spokojem teraz Rafał Augustynia klatką piersiową odgrywa do bramkarza Sapeli, a ten może rozpocząć następną akcję gospodarzy. 2-1. Miedź się prowadzi z Lechem, a na tych telebimach 65. minuta meczu. Pastwiliśmy się nad Lechem Poznań w pierwszej połowie tego spotkania, ale bądźmy sprawiedliwi. Na drugie 45 minut wybiegła już jednak inna drużyna. To jest inny Lech. Tego Lecha ogląda się już dużo, dużo lepiej. Ten wynik też jest już delikatnie lepszy. On jeszcze nie jest idealny. Kolejorz dalej przegrywa 1-2, ale ten kolejorz wreszcie zaczął grać piłkę. Ten kolejorz wreszcie częściej gości pod polem karnym rywala. Ten kolejorz stara się tutaj przejąć inicjatywę. Świetnie bawią się kibice na legnickim stadionie, starają się puszczać jakieś petardy tutaj, ale fajerwerki oczekujemy jednak na boisku. Piłka po prawej stronie pod nogami Pawła Zielińskiego. Zieliński jednak wycofuje. Milinkowicz do Santany, nie, to Borja Fernandez. Ten do Rafała Augustyniaka, ten potężnie zbudowany Augustyniak dostrzegł niepilnowanego Pawła Zielińskiego. Zieliński króciutko, tutaj jest Omar Santana. Santana odwrócony tyłem do bramki, teraz dośrodkowanie Zielińskiego. Kto to zamknie? Starał się wybić piłkę Robert Gumny, ale piłka pod nogami Legniczan. Może być uderzenie Kamary, strzelał Kamara. Zablokowany ten strzał przez jednego z poznaniaków i trzeba wyjść z kontratakiem, ale błyskawicznie też powalony na murawę był Krystian Gytkier. On starał się gdzieś przyjąć dobrze tę piłkę, przytrzymać ją trochę, dać czas swoim kolegom, by ci wyszli na pozycję, ustawić się do ataku, ale to mu się nie udało, bo przewrócił się jednak, ale stały fragment gry dla kolejorza już wykonany. Tak jak wspomniałem, świetnie bawią się kibice na tym stadionie w Legnicach, jeszcze jakieś zimne oknie tutaj odpalają. Teraz petardy powędrowały w górę. No te petardy to trochę takie nie wybuchy, bo one nie strzelają, tylko gdzieś sobie fruną w górę, a później spadają na boisko. To mało bezpieczne może jest, ale na razie skupmy się na tym, co dzieje się na tym boisku, bo dzieje się akcja kolejorza. Strzelenie piłki w pole karne zablokowane jednak i trzeba powalczyć w środkowej strefie boiska. I to się udało, faulował niestety Nikola Wujadinowicz. Nie może się ten potężny czarnogórzec pogodzić z taką interpretacją tej boiskowej sytuacji przez Tomasza Kwiatkowskiego, ale fakty są takie, że będzie stały fragment gry dla drużyny Miedzi Legnica. Kolejne zimne ognie odpalane w tym sektorze najbardziej zagorzałych, śpiewających kibiców z Legnicy. Oni się bawią tutaj świetnie, oni mają też świetny wynik, prowadzą z kolejorzem 2-1, ale ten kolejorz jest coraz groźniejszy, ten kolejorz szuka tutaj wyrównującego trafienia, ale nie może zapominać o defensywie, nie może zapominać o tym, że trzeba także bronić dostępu do bramki Jasmina Burycia. Bośniacki bramkarz kolejorza teraz krótko podaje do Nikoli Wujadinowicza. Wujadinowicz do środka, jest tutaj Maciej Gajos, strzelec bramki dla kolejorza, wycofuje do Tomasa Robne. Robne rozciąga na prawą stronę, na środkowej linii boiska ustawiony jest Robert Gumny. Nie wiem, jak zagrać się do przodu, zatem podaje do tyłu do Tomasa Robne. Robne do Pedro Tiby. Tiba krótko do Tomasa Robne, ale taką grą, panowie, to tutaj nie zdobędziecie tej przestrzeni. Tutaj trzeba przyspieszyć w kluczowym momencie i na pewno nie podawać tak, jak podaje teraz Maciej Gajos, bo to rodzi tylko kontratak. I z tym kontratakiem wybiega Mateusz Szczepaniak. Na szczęście nie zdążył przechwycić piłki, nim ta opuści boisko i ta przefrunęła całym obwodem już za boczną linię boiska. No, coraz więcej dymu tutaj mamy na boisku, ale na szczęście ten stadion jest tutaj otwarty i ten cyrkulacja powietrza jest całkiem niezła i tutaj nie, na razie nie ma niebezpieczeństwa przerwania tego spotkania. Poznaniacy starają się przejść do przodu. Robert Gumny, podanie, niedokładne podanie Roberta Gumnego i już piłka pod nogami gospodarzy. 68. minuta tego meczu, ale tym zegarem zbytnio bym się tutaj nie sugerował. Z pewnością 5 albo nawet 6, może 7 nawet minut będzie doliczone. Przypominam, kontuzja Grzegorza Bartczaka. Bardzo długo trwająca wideoweryfikacja po bramce Macieja Gajosa, która ostatecznie dla nas zakończyła się dobrze, bo sędzia podtrzymał decyzję o uznaniu bramki Gajosa, ale jednak ona sporo tych minut tutaj zabrała. Poznaniacy starają się przesunąć się do przodu, ale piłka jednak trafia do dobrze ustawionego Łukasza Sapeli. No, będzie miał z kim rywalizować Łukasz Sapela. Mówiliśmy o tym bramkarzu pozyskanym gdzieś z Rubina Kazań. No, był też jeden były uczestnik Ligi Mistrzów i w dalszym ciągu jest w kadrze drużyny z Dolnego Śląska. Mowa o Antonie Kanibołowskim, ale Ukrainiec to duże nazwisko. Był rezerwowym bramkarzem piłkarzem w Szachtarze Donieck i potrafi zagrać naprawdę magiczne spotkanie, potrafi pokazać, że jeśli chodzi o umiejętności, to jest być może najlepszym golkiperem w Ekstraklasie, ale przytrafiają mu się niewytłumaczalne błędy i ewidentnie zaczął już irytować trenera Dominika Nowaka. Ten podjął decyzję, że jednak trzeba obsadę bramki wzmocnić, sprowadził tego rosyjskiego bramkarza, który jednak na razie się jeszcze do osiemnastki meczowej nie łapie. I na początku ligowej wiosny pewny plac między słupkami Legnickiej Miedzi ma Łukasz Sapela. Łukasz Sapela tylko raz zmuszony do interwencji i nie poradził sobie tak naprawdę, bo strzelał Maciej Gajos i on ten strzał przepuścił. Teraz faul w środku pola, faulowany jeden z zawodników poznańskiego Lecha i będzie okazja dla Pedro Tiby. Ale jesteśmy ledwie 10 metrów za środkową linią boiska. Niedokładnie zresztą Pedro Tiba podawał. No jest mocno irytujący Pedro Tiba, bo rzeczywiście o ile widzi bardzo dużo na boisku, ma jakiś taki zmysł piłkarski, taktyczny, wie w którą strefę dobrze podać, to jednak z dokładnością tych podań, z precyzją jest dużo gorzej. Robert Gumny wpada teraz w pole karne. Minął już linię pola karnego Robert Gumny, ale w dziecinny sposób Rafał Augustyniak zabrał mu piłkę spod nóg. Dobrze, że powalczył teraz tam jeden z poznaniaków, to Tomasz Rogne. Jesteśmy po prawej stronie boiska, ale kolejna strata przytrafiła się poznaniakom. Na szczęście zagubili się także legniczanie i wrzut z autu. Mniej więcej 30 metrów do bramki Sapeli. Już ta piłka wycofana do Tomasa Rognego. Rogne do Nikoli Wujadinowicza. Wujadinowicz pewnie poda do Tomasika. Tomasik przekroczył środkową linię boiska. Jesteśmy po lewej stronie, patrząc w kierunku bramki Łukasza Sapeli. Ładnie Pedro Amaral próbował podawać do Tomasika, jednak niezbyt dokładnie. Poznaniacy się utrzymują przy futbolówce. Musi powalczyć Vernon De Marco, to mu się udało. Pedro Tiba, znowu jakiś prosty techniczny błąd. Znowu niedokładnie przyjął piłkę. Na szczęście teraz trochę bardziej dokładnie podał, ale nic z tego nie wyszło, bo zorientował się w tym wszystkim bodajże Petteri Forsell. Był też faul Mateusza Szczepaniaka. 25, może 30 metrów do bramki i to będzie rzut wolny dla kolejorza. Nie wiem, czy będzie próba bezpośredniego uderzenia na bramkę. Chyba jest za daleko. Na pewno będzie za to zmiana w kolejorzu, bo Darko Jeftić już w tym momencie zastępuje Vernona De Marco. De Marco jeszcze nie wie, że ma opuścić boisko. Jeszcze jakby nie patrzał w kierunku bocznej linii boiska. Teraz dopiero zauważył i sprintem biegnie w kierunku Darko Jefticza. Za chwilę sobie Argentyńczyk ze Szwajcarem przebiją piątki. Tak się właśnie dzieje. No i Darko Jeftić biega na boisko. Zobaczymy, czy od razu Szwajcar będzie starał się dośrodkować piłkę w pole karne. Czy jednak tę futbolówkę zostawi jednemu ze swoich kolegów. Tak, już Darko Jeftić tam przymierza się do tego, by dośrodkować piłkę. Tak jak mówiłem, 25, może 30 metrów do bramki. Ale pozycja trudna na bezpośredni strzał. Raczej obstawiamy tutaj wszyscy, że będzie miękkie dośrodkowanie piłki w pole karne. No i zobaczymy, czy to dośrodkowanie będzie dokładne. Jest ta wrzutka, mocna wrzutka w pole karne. Uwaga, jest tam Tomasz Rogne powalony. Tomasz Rogne w ostatnim momencie i nie było uderzenia na bramkę. Szkoda, bo miał sporo miejsca Tomasz Rogne, ale też błyskawicznie jeden z obrońców wyskoczył mu zza pleców. Pedro Tiba tymczasem strzela piłkę w pole karne i znów robi to niedokładnie. I może być kontratak legniczan. Piłka po prawej stronie. Mateusz Szczepaniak pędzi tam na zapalenie płuc, ale nie zdążył dogonić tej piłki. 72 minuta i coraz mniej czasu na strzelenie wyrównującej bramki. 18 minut do końca regulaminowych 90, ale my to spokojnie szóstkę doliczamy, czyli około 24 minuty naszym zdaniem do zakończenia tego spotkania. 25 kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Coraz więcej mamy nadzieję na kolejne ofensywne akcje kolejorza, także z udziałem Darko Jefticza, który ze świeżym zapasem sił pojawił się na boisko cały czas tutaj na tym wahadełku. Także po lewej stronie jest Piotr Tomasik, on utrzymuje się teraz przy piłce. Jest João Amaral na prawą stronę, tam pokazuje się do gry znakomicie Robert Gumny. Dużo już teraz odegrał do Darko Jefticza. Jeftice po prawej stronie bocznej linii pola karnego. Niezłe dośrodkowanie, wyskoczył tam Christian Gytkier. No i nie dosięgnął tej piłki, ale to była dobra akcja trójkowa. Szybkie podanie Gumnego do Jefticza. Troszeczkę może za mocne dośrodkowanie Darko Jefticza, by sięgnął piłkę po tym zagraniu. Christian Gytkier nie sięgnął, więc od własnej bramki już Łukasz Sapera ustawia piłkę na piątym metrze. Popatrzy gdzieś tam daleko do przodu, gdzieś tam zerknął także na ten telebim, bo on też pewnie sobie w myślach dolicza te minuty upływające i sekundy, by zainkasować 3 punkty w meczu z Lechem Poznań. Sapera nie może się zdecydować, zyskał znowu kilkanaście cennych dla drużyny gospodarzy sekundy. Teraz dopiero piłkę wybija daleko, daleko z tego piątego metra na połowę drużyny kolejorza. Makuszewski w powietrzu, ale teraz świetne odbiory piłki przez Darko Jefticza, osaczony jednak przez graczy Miedzi Legnica. No i kto mu tę piłkę zabrał, to ten Tomislav Bożicz, który zastąpił Marczaka po kontuzji w 54 minucie spotkania. Dobrze, teraz rozpoczynają poznaniacy. Makuszewski, jest Darko Jawdzicz, uwikłał się w potyczkę z trzema piłkarzami ubranymi na niebiesko. Siła swego na jednego, zabrali mu piłkę i szansa dla gospodarzy, by tę akcję ofensywną poprowadzić, ale dobrze to odczytał teraz João Amaral, już na prawą stronę do Makuszewskiego. Poznaniacy mają teraz zdecydowanie więcej z gry, zdecydowanie więcej też biegają, pokazują się do gry. No na pewno musiała być dosyć przykra rozmowa z trenerem Adamem Lewaką w przerwie tego spotkania, bo tutaj nawet najbardziej cierpliwe szkoleniowe pewnie nie wytrzymałyby tego, co działo się w pierwszej połowie spotkania na Legnickim Stadionie, jeśli chodzi o grę Lecha Poznań. Gramy dalej z spalonym Christian Gertier, podniesiona chorągiewka, nie potrzeba tutaj żadnego waru, bo będzie rzut wolny pośredni dla piłkarzy z Legnicy. Upływają te sekundy, będą upływać też minuty. Chcemy, żeby ten wynik jeszcze zdecydowanie się zmienił w tym spotkaniu. Jeszcze tutaj trudno nam powiedzieć, że Lekiuszy zasługuje na wyrównanie w tej drugiej połowie, mając cały czas jednak w pamięci to, co działo się w pierwszej odsłonie tego piłkarskiego widowiska na stadionie Legnicy. Tej pierwszej połowie widowisko stwarzali tak naprawdę tylko i wyłącznie piłkarze drużyny gospodarzy. To, co zobaczyliśmy w pierwszej połowie, no to ciężko tak od razu odzobaczyć, prawda? Tak, trudno zobaczyć, trudno tak od razu też zapamiętać. Tutaj dłuższy proces musiałby trwać, no ale proszę Państwa, piłka ma to do siebie, że czasami te sytuacje potrafią zmienić się w lot, w mgnieniu chwili. Teraz jednak mieć Legnica, trzeba uważać, ale Lech ma szansę na skontrowanie rywali. Peteri Forsell popędzi jednak na prawą stronę boiska, ale trafia głównego siebie rywala, czyli Roberta Gównego, ale Główny teraz źle zagrywa. Za szybko go pochwaliłem, znowu większą liczbą zawodników piłkarze Miedzi. Peteri Forsell strzela, ale na poznańskie szczęście strzela jakieś pół metra obok bramki. Po drodze był rykoszet, ta piłka dotknęła którego się zgaczy Lecha Poznania. Teraz prawdziwe szaleństwo na trybunach w Legnicy po tej kolejnej akcji Forsella. Groźny strzał oddał, był tam Kamara po lewej stronie, znakomicie obsłużył niepilnowanego piłkarza drużyny legnickiej, Peteriego Forsella. Ta dziesiątka na niebieskiej koszulce tylko nam mignęła, a teraz ten sam piłkarz ustawił piłkę w narożniku i będzie dośrodkowywał z rzutu rożnego. Dobrze, teraz powracający we własne pole bramkowe Christian Gütkier. To działo się po prawej stronie, patrząc od bramkarza Poznaniaków Jaśmina Buricza, ale znowu jakby drugi oddech łapali teraz Legniczanie, znowu Peteri Forsell po lewej stronie, zdecydowanie nie potrafią znaleźć na sposób jego gry żadnego antidotum podopieczni Adama Nawałki. Teraz dopiero poradził sobie Tomasz Rogny, ale będziemy mieli kolejny rzut rożny dla drużyny gospodarzy. 77. minuta spotkania. Peteri Forsell już trupcikiem, już delikatnie, mniej więcej jak na 42. już kilometrze maratonu, ale przecież ta technika, tego się nie zapomina, to jest wciąż wyborne. To uderzenie też, a teraz dośrodkowanie. Dobrze, te poznaniacy, wybijana piłka do przodu, czy piłka przejmie Tiba? Nie, nie przejął, przejął ją Augustyniak, już zagrał szybko do Santany na prawą stronę boiska, znowu Rafał Augustyniak, musi walczyć z nim Darko Jawdzicz i kapitalnie w obronie teraz Darko. Już dalekie podanie do przodu do Amarala. Amaral dobrze, wreszcie użytkowa technika Portugalczyka, rusza je do przodu. Ruszył Amaral, ale czy zabiorą mu piłkę Legniczanie? Ale zacięta walka, niesamowita walka, wręcz gramy dalej. Juan Kamara, cofa się Maciej Gajos, przejmie tę piłkę. Kibice Legnicy jęknęli tylko z dowodu, bo przecież była okazja, aby znowu trójkową akcję poprowadzili do pola karnego drużyny kolejorza. A tak Lech ma piłkę i znowu my mamy nadzieję, że może buduje jakąś dobrą akcję w ataku pozycyjnym. Pedro Tiba na prawą stronę już przechodzi z piłką środkową linię boiska, po prawej stronie Robert Gumny, odegrał już do Makuszewskiego, z przodu jest Christian Gettier. Maki tańczy z piłką, podnosi ręce, by do niego zagrać Piotrem Tomasik. Doczekał się tego podania, ale spowolnienie jednak poznańskie akcji. Pedro Tiba jest w tym kole na środku boiska. Pedro Tiba, przy nim Szczepaniak, nieźle spalony, szkoda, że spalony w momencie podania Tiby, znowu za szybko za plecem obrońców drużyny Miedzi wyskoczył duński napastnik kolejorza Christian Gettier i okazja, by sfinalizować tę akcję, została zmarnowana. 79. minuta meczu, stadion imienia Orła Białego w Legnicy, 25. kolejka Ekstraklasy. Miedź kontra Lech Poznań. Gospodarze prowadzą, nadal prowadzą, 2-1. Kolejusz w tym sezonie, drodzy Państwo, rozegrał już 3 spotkania z tegorocznymi Beniaminkami i wszystkie te 3 mecze wygrał, bo wygrał w pierwszym meczu z Miedzią Legnica, wygrał oba spotkania z Zagłębiem Sosnowiec, ale jeżeli dzisiaj marzy o 3 punktach, to musi strzelić minimum 2 bramki, bowiem przegrywa 1-2. No wiele o tym spotkaniu możemy powiedzieć, ale myślę, że jeśli chodzi o poziom tego meczu, to nie jest z nim najgorzej, że całkiem nieźle się to spotkanie ogląda, całkiem nieźle się komentuje, także oby tylko takie spotkania na polskich boiskach. No i teraz ładna akcja Rafała Augustyniaka, podanie na prawą stronę do Zielińskiego. Paweł Zieliński jest przed polem karnym, ale jednak poczekał, zwolnił, podał do Santany, Santana do środka, niepilnowany Forsel, Forsel znowu strzela, na szczęście tam gdzieś wyrósł Pedro Diba, który zablokował to uderzenie Pesterego Forsela. W ogóle nie uczą się na błędach poznaniacy. Miał mnóstwo miejsca w 36 minucie, to przymierzył Bokienko. I co? I ci obrońcy w dalszym ciągu zostawiają mu autostradę do bramki. Jakby mu zapraszali, masz ty niewysoki finie, strzelaj sobie, droga otwarta. No a ten potrafi uderzyć, znowu bardzo mocno uderzył i gdzieś tylko przypadek sprawił, że Pedro Diba to uderzenie zablokował. A Forsel już biegnie do narożnika boiska. Forsel już się przymierza do tego, żeby wznowić grę właśnie z rzutu rożnego. Ostatnich kilka minut zdecydowanie dla gospodarzy. Forsel dośrodkowuje prawą nogą. Może być okazja. Na szczęście odskoczyła tam piłka Mielikowiczowi, ale gospodarze przy piłce się utrzymują. Santana, duże zamieszanie. Tomasz Rogne w ślizgiem dramatycznym wybija piłkę. I czy tam była podniesiona chorągiewka? Była. Aleksander Mielikowicz był na pozycji spalonej. I od rzutu wolnego za chwilę rozpocznie Jasmin Burić. Oj, dużo się dzieje. Bardzo nerwowa atmosfera się zrobiła teraz na boisku. Jeszcze tam jakieś przepychanki pomiędzy Santaną, pomiędzy Mielikowiczem a Jasminem Buriczem. Wmieszał się to wszystko także Tomislav Bożić. No i zobaczymy, jaką decyzję podejmie za chwilę sędzia Tomasz Kwiatkowski, który stara się tutaj uspokoić tych najbardziej krepkich piłkarzy. Duże pretensje ma także Pedro Diba, który się w to wszystko wmieszał. Tak naprawdę nie wiemy, o co tutaj chodziło. Chodziło chyba o zagranie ręką. Nikoli Bojaminowicza, nie wiem, czy protestują piłkarze Miedzi, chcieliby, żeby skorzystał sędzia Tomasz Kwiatkowski z pomocy kolegów siedzących w wodzie VAR. Na razie ta akcja jest przerwana. Przyciska tę słuchaweczkę do prawego ucha Tomasz Kwiatkowski. No i zobaczymy, czy panowie Jarosław Przybył i Marciny Boniek. Wejdzie wideo, prostu... weryfikacja, tak podbiega Tomasz Kwiatkowski. Obawiam się, ja tutaj zerkałem kątem oka na te monitory. No i tutaj właściwie na dwoje babka wróciła dosyć przypadkowe, ale też no, na upartego, gdybym miał w walce... Jadinowicz teraz pokazuje, że nie zgadzałby się z tym, że gdyby był rzut karny... To nigdy nie będzie się piłkarz, no który jest podejrzany o takie piłkarskie wykroczenie, zgadzał z czymś takim. Czy to nie było tak zwane powiększenie no, pola, którym zasłaniał, to by dosyć przypadkowo, no zobaczymy ta piłka, no i tutaj... Obawiam się, że to może, ale nie przesądzajmy, ale... Te przepisy są bardzo dynamiczne, ale to wygląda tak, że to może być rzut karny dla Miedzi. Tak, może być rzut karny, bo ta piłka została w ostatnim momencie przy lądowaniu już Wujadinowicza przy tej akcji tak trochę zagarnięta, tak to przynajmniej wynika z telewizyjnego obrazu, który tutaj patrujemy. Zobaczymy, co pokaże sędzia Tomasz Kwiatkowski, czy to będzie dobra decyzja dla poznaniaków, czy wręcz przeciwnie, biegnie za nim Pedro Diba, Kwiatkowski zmierza do pola karnego, ale tam to wszystko się działo, wideo weryfikacja charakterystyczna, rzut karny, tak jest, rzut karny podyktowany w 82 minucie za rękę, za zagranie ręką w polu karnym Nikoli Wujadinowicza, tak orzekł arbiter Tomasz Kwiatkowski po analizie wideo weryfikacji, także z sędziami w wozie tej wideo weryfikacji. No i jubilat będzie miał okazję do obronienia rzutu karnego. Trzymajcie Państwo kciuki, żebyśmy tu mieli emocje do samego końca, a warunek jest taki, żeby teraz obronił tę jedenastkę bramkarz drużyny kolejorza Jasmin Bulic. Czarny strój bramkarski, czerwone, właściwie ciemnopomarańczowe buty. I teraz ten jasnowłosy wysoki golkiper kolejorza ustawiony, a ta przy piłce ustawiony gracz z numerem bodaj 14, Omar Santana. On stanął na 14, 15 metrze, piłka na 11, Santana i gol! Niestety gol, w lewą stronę rzucił się Jasmin Buric, Santana strzela pod poprzeczkę, pakuje piłkę do siatki i Miedź Legnica prowadzi z Lechem Poznań w minucie 82, 3-1. A więc było zamieszanie, mówiliśmy o tych stałych fragmentach gry, mówiliśmy o tym zamieszaniu polu karnym, o takim wybijaniu piłki, o dotknięciu piłki bez utrzymania ręką przez Nikolę Wujadinowicza, no później kwestia interpretacji, ile w tym przypadkowości, ile powiększenia obszaru, czy ta piłka była skierowana do bramki, akurat tu bym się nie zgodził, no ale powiększył jakby obszar swojego ciała przez rozłożenie rąk Bujadinowicz. No i tak to pewnie zinterpretowali także sędziowie tego spotkania. Fakt jest taki, że jedenastka została podyktowana, a na trzeciego gola dla Mieci Legnica zamienił tę jedenastkę Omar Santana. Było lepiej, bo był gol kontaktowy, było tylko 2-1, ale teraz znowu 3-1. No i tak się udzieliliśmy, że może w tym 200 występie Jasmin Buric to odbić strzał, ale prawda jest taka, że ten karny wykonywany przez Omara Santanę perfekcyjnie, naprawdę pod poprzeczkę i nawet gdyby w dobrym kierunku rzucił się Jasmin Buric, to szanse na skuteczną interwencję były nam absolutnie minimalne, bo jeżeli strzela rzuty karne, to właśnie w taki sposób, jak uczynił to właśnie hiszpański środkowy pomocnik drużyny Miedzi i Legnica. Fakty są takie, że o ile Kolejorz jeszcze kilka minut temu był w trudnej sytuacji, to teraz jest w sytuacji bardzo trudnej i naprawdę tutaj cud musiał się by wydarzyć w Legnicy, by Kolejorz z tej Legnicy właśnie przywiózł do Poznania jakiekolwiek punkty, ale jeszcze walczą poznaniacy. Po prawej stronie tam Maciej Makuszewski się przedziera, ale nie ma miejsca na dośrodkowanie. Może się to uda Gumnemu. Robert Gumny wpada w pole karne. Jaka będzie decyzja? Milczy gwizdek sędziego Tomasza Kwiatkowskiego. Nie będzie jedenastki dla Kolejorza. Wybijana piłka poza boczną linię boiska. Czy będzie zmiana? Nie będzie zmiany. Chociaż przecież jeszcze jedną zmianę ma do dyspozycji trener Adam Nawałka. Spodziewaliśmy się tutaj, że Malecki nowa, a ten Rosjanin w dalszym ciągu na boisku się nie pojawia. Będzie wrzut z autu dla drużyny z Legnicy już zresztą wykonany. Petteri Forcer wyrasta tutaj na bohatera. Zresztą jak cała drużyna Legnickiej Miedzi koncertowo rozegrali to spotkanie. Był taki fragment, myślę kwadrans, maksymalnie 20 minut na początku drugiej połowy, kiedy rzeczywiście Kolejorz przejął inicjatywę, kiedy Kolejorz wyglądał już dużo lepiej, ale szybko stłamsili te zamiary gości, gospodarzy na to, by tutaj je wyrównać. Strzelili trzecią bramkę, no i wszystko wskazuje tutaj na to, że po prostu w tym meczu 25. kolejki odniosą zwycięstwo. Tym bardziej, że znów atakują, tym bardziej, że może być za chwilę 4-1. Zobaczmy, Omar Santana na prawą stronę, tutaj jest Aleksander Milikowicz, nikt przy nim nie stoi. Teraz ale zupełnie nie zrozumiał się Aleksander Milikowicz z kolegami, chciał zagrać płasko, ale nikt nie pobiegł w płasko strzeloną piłkę w pole karne. Jasmin Buric już wznawia grę i teraz szybko Rafał Augustyniak strzela. Nie będzie jednak bramki, bo też żółta kartka dla jednego z zawodników Miedzi Legnica, właśnie dla Rafała Augustyniaka, który nieprzepisowy sposób zatrzymywał Pedro Otime i nawet gdyby trafił do siatki Augustyniak, to ten gol nie zostałby uznany. Kolejna zmiana w drużynie Miedzi Legnica na boisko z numerem 9. Biegnie za chwilę Fabian Piasecki. Z tego boiska schodzi Mateusz Szczepaniak. Napracował się Mateusz Szczepaniak. Dzisiaj bramki Lechowi Poznań nie strzelił. Mówiliśmy, miał patent na Lecha, bo już dwa gole reprezentując barwy Miedzi Legnica potrafił Lechowi strzelić. Dzisiaj mu się to nie udało, ale myślę, że zasłużone brawa otrzymuje teraz od legnickiej publiczności. W jego miejsce wbiegnie 23-letni Fabian Piasecki i to on w tych końcowych minutach tego meczu będzie się starał jeszcze zagrozić bramce Jasmina Buricia i pokonać go po raz czwarty. Przypuszczone gole przez Kolejorza. Przecież chwaliliśmy defensywę Lecha w tych dwóch ostatnich spotkaniach. Już myśleliśmy, że jest lepiej, że rzeczywiście ten blok obronny się zamurował, scementował i że to będzie naprawdę solidna formacja. Za szybko to wszystko mówiliśmy, bo Kolejorz znów gra dzisiaj bardzo słabo. Nie licząc tych 15 minut na początku drugiej połowy, to znów jest koszmarny występ Kolejorza. To znów jest występ, który nie daje nadziei na przyszłość. A tymczasem kolejna akcja Legniczan. Dużo sił ma ten Fabian Piasecki, on się teraz ściga tam z Tomasem Rogne. I Rogne musi teraz wybijać na oślep i czyni to niedokładnie. Legniczanie utrzymują się przy piłce, ale także niedokładnie podają. Mieszał się w to wszystko Pedro Tiba. Odgrywa piłkę do Gajosa. Gajos do Darko Jefticza. Znów piłka pod nogami Macieja Gajosa, który jednak nie może jej opanować i szybciutko ją traci, ale był przy tym faulowany. Faulował jeden z zawodników Miedzi Legnica, to Rafał Augustyniak. Błyskawicznie wznowiona gra przez podopiecznych Nawałki. Piłka w środkowej strefie boiska. Darko Jefticz lewą nogą na prawą stronę. Wygrywa tam pojedynek główkowy jeden z Legniczan, ale Robert Gumny doskakuje do drugiej piłki. Maciej Makuszewski, czy będzie dośrodkowanie? Przełożył sobie piłkę na drugą nogę, podaje w pole karne do Roberta Gumnego, ale też dobrze wyskoczył tam zza pleców Tomislav Božić, który daleko teraz na taką piłkarską aferę wybija. No nie poirytowanie legnickiej publiczności, bo chyba miało trochę więcej miejsca, czasu Tomislav Božić, żeby dokładnie wyprowadzić tę piłkę z linii defensywnej. Tymczasem poznaniacy dwie bramki do odrobienia. Poznaniacy jeszcze walczą, jeszcze się starają, czasu coraz mniej, 3 minuty, 2 minuty w zasadzie do 90 minut, ale przypominamy, że tutaj przynajmniej 6-7 minut, a przecież był drugi bar, więc jeszcze kolejne minuty będą doliczone, więc obstawiamy, że 7, może nawet 8 minut do tych podstawowych 90 sędzia Tomasz Kwiatkowski tutaj doliczy. Na razie rozpoczęła się minuta 89 i chcielibyśmy mieć dla Państwa dobre informacje, ale tych dobrych informacji nie mamy, bowiem na tych wielkich LED-owych tablicach z wynikiem w dalszym ciągu Miedź 3, a Poznański Lech 1. Teraz bardziej zadowolony szkoleniowiec drużyny gospodarzy, pan Dominik Nowak, schował się na chwilkę na ławce rezerwowych, wziął butelkę z wodą, taki łyk, ale widać na tej twarzy już spokój, że ten trzeci gol zdobyty przez Santanę z rzutu karnego w 82 minucie naprawdę już uspokoił także szkoleniowca drużyny legnickiej, choć pewnie tutaj emocji jeszcze troszkę będzie w tym spotkaniu, ale ta dwubramkowa zaliczka i przewaga drużyny Miedzi jest naprawdę spokojna, tym bardziej, że tutaj coraz mocniej też pada deszcz, coraz trudniejsze warunki pewnie do gry, coraz łatwiejsze za to do bronienia tego korzystnego wyniku. Ja jestem też pełen podziwu. Czasami mówiło się rzeczywiście o tej korpulentnej dosyć sylwetce Fina Peteriego Forsella, ale on dzisiaj całe spotkanie biega tutaj i to biega nie tylko na połowie Lecha, ale także pomaga kolegom w defensywie. Teraz też wrócił pod własne pole karne, by popatrzeć, bo nie musiał interweniować, jak Tomislav Božić spokojnie przejął tę piłkę i kopnął ją daleko, daleko do przodu. Arbiter techniczny jeszcze tam upomina trenera Nowaka, żeby nie przekraczał tej wyrysowanej strefy technicznej dla szkoleniowca drużyny gospodarzy. Już tam realizatorzy transmisji telewizyjnej podpytują arbitra technicznego o to, ile będzie przedłużone to spotkanie, bo kończy się 90 minuta tego meczu. A Peteri Forsell gdzie teraz? Na 18 metrze. 8 minut, 8 razy 60, 480, dobrze policzyłem, tak jest, 480 sekund dłużej potrwa to spotkanie, 8 minut, zatem jeszcze nie wiem czego, czy nadziei dla piłkarzy Lecha, to jest też takie obiegowe powiedzenie Timur Żamaletdinów, na doliczony czas gry się pojawi. Czemu tak późno? To jest pytanie, które będzie się wielokrotnie powtarzać, czemu nie zagrał ten, czemu nie tamten. Lech w drugiej połowie na początku zagrał całkiem przyzwoicie przez całą pierwszą połowę, beznadziejnie, teraz też tak chaotycznie, no ale teraz to już dochodzi też aspekt nerwowości, a drużyna Miedzi natchniona tym wyprowadzeniem 3-1 przeprowadza kolejne akcje. Fabian Piasecki, prawa strona boiska, troszkę za plecy, Peteri Forsell, nie pilnowany przez nikogo, lewa noga, strzela 2,5 metra obok prawego słupka, troszeczkę się ten celownik Peteriemu Forsellowi teraz rozregulował, ale to jest tylko i wyłącznie na szczęście dla poznańskiej drużyny. Mamy zmianę w drużynie Lecha Poznań, numer 14. Najpierw drużyna Miedź Legnica i tak Adrian Burzycki wejdzie na boisko, a z tego boiska zejdzie z numerem 14, jeśli dobrze dostrzegłem, Omar Santana, czyli strzelec tej trzeciej bramki z rzutu karnego. I zmiana także w drużynie poznańskiego Lecha, ten wyczekiwany przez nas Timur Żamaletdinow w miejsce Krystiana Gytkiera na tym boisku się melduje, a więc zmiana 1-1. Nie ryzykuje trener Adam Nawałka, tak jakby tutaj prowadził trzema golami. Wprowadza napastnika za napastnika, nie chce wzmacniać szeregów ofensywnych. No i Timur Żamaletdinow w pojedynkę będzie starał się tutaj cokolwiek zdziałać przez tych kilkadziesiąt sekund, które pozostały nam tutaj do końcowego gwizdka. No może troszkę więcej niż zdecydowanie więcej, jeszcze około 6 minut do zakończenia tego spotkania. 3-1 drużyna Miedzi Legnica prowadzi z poznańskim Lechem. Żamaletdinow jest na boisku, czy będzie miał choć jedną okazję do oddania jakiegoś strzału, od razu na dystancie ustawione obok niego, tuż za plecami jest Darko Jeftić, ale piłka jest daleko, daleko, bo pod środkową linią boiska przez Tomasika przejmowana i rozgrywana pomiędzy nimi stoperami Rogne i Wujadinowiczem. Bezradni znowu poznaniacy. Teraz takie odegranie piłki przez Gumnego w miarę celne. Celnie też Tima teraz do Tomasika. Tomasik bliżej pola karnego, ale to wciąż 25, 30 metr przed bramką Sapeli. Amarale, pierwsze starcie z tym nowo wprowadzonym do gry Adrianem Burzyckim. Będzie rzut wolny dla Lecha. Burzycki jeszcze nie wpisał się do protokołu, a już mógł mieć za moment żółtą kartkę na koncie. Teraz nawet nie wiedzieli, kto ma wykonać rzut wolny. Poznaniacy, smutna prawda, ani Gajos, ani Amaral nie bardzo zdecydować się mogli, kto to będzie zagrywał. Zostawili w końcu piłkę już Darko Jeftićowi. Spore tam zamieszanie mamy pod bramką drużyny Miedzi Legnicy. Legnica. Amarale strzela, ten strzał jest zablokowany i piłka poleciała już daleko, daleko za końcową linię boiska. Będzie rzut roczny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Ustawiona już piłka przez Pedro Tibę. Tiba będzie wrzucał futbolówkę w pole karne. Pedro Tiba, daleko podkręcona piłka z kaczem. Damy Tomas Rognek, to ostatni dotykał, no ale to już jest nieistotne, bo piłka nawet nie opuściła placu gry, tylko zawodnicy drużyny Miedzi, konkretnie Juan Kamara, gdzieś tam się pojawił przy futbolówce. Poznaniacy odzyskują, mają auty blisko pola karnego, 4 minuty mniej więcej do zakończenia tego spotkania, już 94 minuta tego meczu. Daleka wrzutka, pole karne, jest Timur Szamalendinow, są inni gracze, ale są też obrońcy Miedzi. Legnica musi cofać jeszcze pod to koło na środku boiska. Darko Jeftić jeszcze holuje piłkę. Jeftić jeszcze na lewą stronę do Pedro Tibę. Tiba zablokowana, próba dośrodkowania, ale szczęśliwy jest Peteri Forsell. Jakby siatkarz czasami po udanym bloku jest zadowolony i manifestuje to całemu światu. Tak teraz Forsell był zadowolony, że świetnie wystawił lewą nogę i uniemożliwił dośrodkowanie Tibie. Mamy kolejne dośrodkowanie. Jeszcze Poznaniacy, jest gol zdobyty przez Amarala. Zao Amarala. Ładny techniczny strzał. Było niepewne piąskowanie Łukasza Sapeli. Piłka wylądowała na 15 metrze. No i Zao Amarala strzela gola. To wszystko dzięki temu, że walczył o tę piłkę powietrznie Timur Szamalendinow. Doliczony czas gry. 3-2. Miedź Legnica prowadzi. Tak zerknijmy sobie, podejrzejmy. To 95. minuta, tak patrząc na nasze stopery. Gole zdobyte przez Amarala i mamy prowadzenie Miedzi Legnica. Jednobramkowe tylko. 3-2. Apelowaliśmy o pojawienie się na boisku Timura Szamalendinowa. No i właśnie to on tę bramkę wyprasował. To on uniemożliwił skuteczną interwencję Łukaszowi Sapeli, co mógł wykorzystać João Amaral, który ładnym strzałem z voleja zdobył swoją 7. bramkę w tym sezonie w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Ile jeszcze? 3 minuty. Wierzmy w to, że to się może jeszcze udać. 3 minuty pozostają kolejarzowi na strzelenie wyrównującej bramki. Ależ byłaby to historia. Jeszcze powalczą poznaniacy. Po lewej stronie jest Darko Jeftić. Biegnie do końcowej linii boiska. Jest dośrodkowanie w pole karne. Kto to zamknie? Wybijają obrońcy Legnickiej Miedzi. Jeszcze João Amaral. W Poznaniacy jakby zyskali kolejny wiatr w żagle. Jakby jeszcze uwierzyli, że tutaj chociaż ten punkt idzie wywalczyć. Kolejna wrzutka w pole karne zablokowana. Czy będzie korner dla poznańskiego Lecha? Nie udało się uratować, ale będzie może dośrodkowanie. Jest to dośrodkowanie. Skaczą poznaniacy i wybijają gospodarze z obrębu własnej szesnastki. Zamknięci teraz kompletnie przez piłkarzy trenera Adama Nawałki. Piotr Tomasik 30 metrów do bramki. Szuka teraz sobie miejsca na to, by dośrodkować. Nie znalazł tego miejsca. Wycofuje aż do Tomasa Rognę. Rognę na prawą stronę do Roberta Gumnego. Robert Gumny, czy on teraz dokładnie dośrodkuje piłkę? Wysokie dośrodkowanie. Kto to zamknie? Tomasik głową przedłuża. João Amaral strzela. Zamieszanie olbrzymie. Co tam się dzieje? Timur Szamalendinow jeszcze walczy. Nie może strzelać. Płaskie dośrodkowanie. Zablokowane. Rzut rożny dla kolejorza. Ale że emocje w tych ostatnich minutach. Wydawało się, że już jest pozamiatane. Że już musztarda po obiedzie. Że nic z tym meczem nie można zrobić. Że kolejarz po prostu to przegra po raz kolejny. Ale jeszcze walczą podopieczni Adama Nawałki. To się jeszcze może udać. Jasmin Burić biegnie w pole karne. Że na to dośrodkowanie z rzutu rożnego. Czy to będzie bramka? Jest dośrodkowanie. Wybijają piłkę gospodarze. I teraz trzeba wracać, bo pusta bramka opuszczona przez Jasmina Buricia. Spokojnie, João Amaral dobiegnie do tej piłki. Podaje do przodu, do Pedro Tiby. Techniczny błąd Pedro Tiby. Dlaczego? Dlaczego w takim momencie przytrafił się Portugalczykowi? Ruszają z kontrą gospodarze. No i teraz na czystą pozycję może wybiec Kamara. Może być niebezpiecznie. Czy będzie strzelał, czy będzie czekał? Szuka sobie miejsca do tego, żeby strzelać. Wrócili poznaniacy. I jeszcze ci poznaniacy będą chcieli jedną akcję tutaj przeprowadzić. Jedną, jedyną. Może dramatyczną, ale może szczęśliwą akcję, która tutaj jeden punkt przyniesie. Jeszcze kto by się minuta. Spodziewał? Bogdan Wenta powiedziałby spokojnie, jeszcze panowie. Jeszcze jest dużo czasu. A więc może rzeczywiście to dobry omen. Może rzeczywiście tego czasu wystarczy na to, by doprowadzić tutaj do wyrównania. Jeszcze jedno dośrodkowanie w pole karne. Znów wybijają gospodarze. Znów ta wrzutka była niedokładna. I znów trzeba wracać, bo gospodarze ruszają z kolejnym kontratakiem. I ci gospodarze teraz są groźniejsi. Ależ ładnie tam Kamara objeżdża jednego ze swoich rywali. Tomasa Rognę. Przepuszczenie piłki do Rafała Augustyniaka. Rafał Augustyniak, czy jest czwarty gol? Nie ma. Jasmin Burić teraz w jakiś niesamowity sposób obronił ten strzał Rafała Augustyniaka. Co tutaj się dzieje w tych ostatnich minutach? Szybkość, szybko wznawia Jasmin Burić. Daleki wykop piłki. Szamalendinow musi powalczyć, ale ten wykop kop piłki Jasmina Buricza był fatalny i o ile rzeczywiście świetna była jego interwencja, to wznowił grę w sposób katastrofalny i nic z tej akcji nie wyszło i znów się trzeba dobrze zorganizować, bo tutaj jest jakieś szaleństwo, jeśli chodzi o techniczne aspekty tego spotkania. No, pokazuje trener Adam Nawałka, żeby jeszcze powalczyli poznaniacy. 8 minut już minęło i zobaczymy, czy za chwilę sędzia Tomasz Kwiatkowski to spotkanie zakończy. O, jeszcze gwizdka do ust nie włożył, ale za chwilę pewnie tutaj jednak zagwizdże. Dominik Nowak wściekły, Dominik Nowak chce jakoś tutaj przetrzymać ten czas, jeszcze ukraść kilka sekund. Gospodarze są w posiadaniu piłki, Pużycki zostawia piłkę Zielińskiemu, nie spieszy się zupełnie Legniczanom, wściekli są poznaniacy. Teraz dopiero Milikowicz wyrzuca piłkę do Adriana Pużyckiego. Pużycki walczy z nim, Tomasz Rogne jest wściekły, bo faulował Tomasz Rogne i chyba nasze nadzieje na jakiekolwiek punkty w Legnicy będą już płonne. Nic chyba z tego nie będzie, bo będzie rzut wolny dla Legniczan. Jeszcze powalczą czy nie? Nie ma jeszcze ostatniego gwizdka sędziego Tomasza Kwiatkowskiego, ale jesteśmy pod polem karnym poznańskiego Lecha. Gdzieś jakieś dramatyczne interwencje. Czy jeszcze poznaniacy będą mogli jedną, jedyną akcję przeprowadzić? Czekamy na ten cud, ale ten cud nie nastąpi, bo sędzia Tomasz Kwiatkowski w tym momencie zagwizdał po raz ostatni. Po bramce z rzutu karnego Omara Santany wydawało się, że jest pozamiatane, że nic już nie będzie, ale jeszcze bramkarz João Amarala wlała nasze nadzieje. Te nadzieje okazały się płonne. Niestety kolejorz w meczu 25. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy przegrał z Miedzią Legnica 2-3. No to po kolei. Czwarta minuta Bożo Musa. 1-0 dla Miedzi. Na 2-0 podwyższył Petteri Forsel. 2-1 bramka kontaktowa Macieja Gajosa. 3-1 Omar Santana w 82. minucie. W doliczonym czasie gry João Amaral, ale to tylko bramka na otarcie łez. Ostatecznie Lech Poznań przegrał z Legnicką Miedzią 2-3. Duże emocje do samego końca, ale Lech taką postawą wcale nie zasłużył na wygraną w tym meczu i zasłużenie przegrywa w Legnicy z Miedzią 2-3. Pracowali dla Państwa realizujący transmisję Jacek Rączek oraz komentujący przebieg boiskowych wydarzeń Dawid Cytrowski i Krzysztof Ratajczak. Oddajemy głos do studia w Poznaniu. Dziękujemy bardzo naszym wysłannikom. Jeszcze szybciutko na koniec audycji w sportowym rytmie parę innych rezultatów ligowych. Warta Poznań dzisiaj w pierwszej lidze pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-3. W Ekstraklasie Szczypiornistów drużyna Energii MKS-u Kalisz przegrała w Zabrzu z Górnikiem 26-29. W Ekstraklasie Siatkarek w zaległym meczu 13. kolejki Enea PTPS Piła uległa BKS-owi Kredyt Bielsko-Biała 0-3. Wygrał za to pierwszoligowy Kryspol Września swoje kolejne spotkanie w ramach play-off pierwszej ligi z Norwidem Częstochowa. Dzisiaj 3-2 i prowadzi w rywalizacji do 3 zwycięstw 2-0. Dziękujemy za uwagę. Program realizował Jarek Paszczyński. Przy mikrofonie Wojciech Bernard. Audycja w sportowym rytmie dobiega końca. Do usłyszenia. Radio Poznań. Godzina 20, dziś niedziela, 10 marca. Lech przegrał w Legnicy 3-2 z Miedzią. Kolejny sędzia z Poznania z postępowaniem dyscyplinarnym. W nocy silnie powieje na południu Wielkopolski. Wiadomości, Jacek Cerkaski. Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędzi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Elżbiecie F., informuje na swojej stronie internetowej Onet. Postawiono jej zarzut uchybienia godności urzędu. Postępowanie wszczęto postanowieniem z 22 lutego, czytamy na stronie portalu. Jak podano, sędzia, mając zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, jako współwłaścicielka łącznie 4 nieruchomości, domu, połowy bliźniaka i 2 mieszkań w Poznaniu, złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 150 tysięcy złotych z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe w jednym z posiadanych przez siebie mieszkań. Ona informuje, że według rzecznika miała w ten sposób naruszyć wynikającą z prawa o ustroju sądów powszechnych zasadę